الحمدللہ عز و جل نے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے کنز الایمان شریف سے تین آیات بمعات ما ترجمہ و تفسیر سننے کی نیت سے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعات ترجمے والے پاکیزہ قرآن سے صفحہ نمبر 768 سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 7-11 سننے کی سعادت حاصل کی. آئیے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ کنز الایمان سنتے ہیں. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن تحریر فرماتے ہیں, وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی, اور پیدائش انسان کی ابتداءً مٹی سے فرمائی, پھر اس کی نسل لکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے, پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی, اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے, کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو. اور بولے, یعنی قیامت سے انکار کرنے والے بولے, کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر نئے بنیں گے, بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں. مفسر قرآن حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں, یعنی موت کے بعد اٹھنے اور زندہ کیے جانے کا انکار کر کے وہ اس انتہا تک پہنچے ہیں کہ آخرت کے تمام امور کے منکر ہیں, حتیٰ کہ رب کے حضور حاضر ہونے کے بھی. ترجمہ, تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے. صدر الافاضل اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اس فرشتے کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے, اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں, اپنے کام میں کچھ غفلت نہیں کرتے, جس کا وقت آ جاتا ہے بے درنگ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. مروی ہے کہ ملک الموت کے لیے دنیا مثل کفے دست یعنی ہتھیلی کی مانند کر دی گئی ہے, تو وہ مشارق و مغارب کی مخلوق کی روحیں بے مشقت اٹھا لیتے ہیں, اور رحمت و عذاب کے بہت فرشتے ان کے ماتحت ہیں. ترجمہ, تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے, پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے. صدر الافاضل اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں, اور حساب و جزا کے لیے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله شفيع المذنبين رحمة للعالمين صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے, جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم. مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے. آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع رسومات ہی سے متعلق ہے, مگر پچھلے ہفتے شادی بیاہ خوشیوں کے موقع پر رائج بعض رسومات کے سوال جواب بھی ہوئے تھے اور اس پر مکالمہ ہوا تھا. آج غمی کے موقع پر انتقال فوتگی وغیرہ اس موقع پر جو ہمارے گھروں میں جو طریقے کار چل رہے ہیں رسم و رواج کے نام پر اس سے متعلق مدنی مکالمے کا سلسلہ ہے. الحمدللہ عز و جل کالز کا بھی یہاں سلسلہ جاری ہے اور اس میں کئی اسلامی بھائیوں کے سوالات جو ان کے یہاں رائج ہیں اس سے متعلق انہوں نے رہنمائی لینے کی کوشش کی ہے, تو یہ بھی جاری رہے گا اللہ کی رحمت سے, اور اس پر انشاءاللہ عزوجل ہمارے اسلامی بھائی بھی اپنے مدنی پھولوں سے ہمیں نوازتے رہیں گے انشاءاللہ عزوجل. مگر نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کی خاطر اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. اول تاخیر شریک رہوں گا انشاءاللہ عزوجل. اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے دوران مدری مکالمہ کوشش کروں گا کہ میری نگاہیں اکثر نیچی رہیں. آپ بھی اپنے حسبیال نیتیں کرتے رہیں. حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا, نیکی کی دعوت پیش کروں گا, برائی سے منع کروں گا. جو سوالات کیے جائیں گے تو ہر سوال کا جواب وہ بھی میں ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, آتا ہوگا تو عرض کر دوں گا. مجھے غلطی کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا ہوا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا ہوا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا ہوا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اگر دارالافتاء کے اسلامی بھائی دستیاب ہوئے میسر ہوئے تو ان سے پوچھ لیں گے اور ان سے جواب لے کر انشاءاللہ تعالی عرض کر دیں گے. نہ آنے کی صورت میں کہہ دیں گے لا علم میں نہیں جانتا. کہاں کا لگنے اور لگوانے سے بچوں گا. انگریزی اور انگریزی الفاظ یا اردو کے مشکل الفاظ بولنے ہوئے یا اشعار پڑھنے ہوئے تو دل کے اخلاص پر نظر رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانا مقصود ہوئی تو بچوں گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی کا جملہ مدنی کام مدنی قافلہ مدنی انعام علاقہ دورہ نیکی کی دعوت وغیرہ کی دعوت بھی پیش کروں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کلام سنتے ہیں. سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسلم. مل کے پڑھ لیجیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام کے چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا, تو ماہ نبوت ہے جانانا, جو تابعی کا چہرے سے نقاب اٹھے جو تاکیے کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بن میں خانہ ہر آنکھ وہ پیمانہ ہر دل بن میں خانہ ہر آنکھ وہ پیمانہ قدرت ہے زلفوں کا تیری شانہ جب پنجہ قدرت ہے زلفوں کا تیری شانہ تو ماری نبوت ہے آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانا نا کر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانا نا تو تیرا پانی میرا دانا تو مانگ نبوت ہے اے جلوہ جانانا سرکار کی جلووں سے روشن حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے تیرا پروانا تو مال نبوت ہے اے جلوہ جانانا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. سب سے پہلے آپ کی کالز لینا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل, اس کے بعد آپ کے کیے گئے سوالات پر اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی پھول بھی دیں گے. نیز آپ بھی اگر اپنے یا ہونے والے کسی میت وغیرہ یا غمی کے موقع پر جو کچھ یہاں رائج ہوتا ہے اس پر آپ کو تشویش ہے تو آپ ایک کال کر کے اپنی سوال بھی کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کوئی مدنی چینل کے ناظرین کو پیغام پہنچانا چاہیں تو پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں. وقت ہمارا زیادہ نہیں ہوتا, مختصر ہوتا ہے. اس وقت کے دوران جو جو کالز لی جا سکیں گے انشاءاللہ تعالی ہم لینے کی کوشش کریں گے, اور جو رہ جائیں گی تو پیشگی معذرت چاہتے ہیں. اگر آپ اچھی چینی ہے تو اسے سوالات کر بھی لیں گے تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو ایک ثواب ملے گا. جی کال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدل غفار بلوچ, میں گڑانی سے رہ رہا ہوں. میرا سوال یہ کہ عورت کا جو شوہر انتقال کر جائے تو اس کا دیدار کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ عورت کا شوہر اگر انتقال کر جائے تو اس کا تیجا, تو تیجا تو ویسے ہی جائز ہے. تو عورت کا اگر شوہر انتقال کر جائے تو اس کا تیجہ بالکل کرنا چاہیے, بلکہ جو جو ہمارے مرحومین جو بھی دنیا سے جاتے ہیں بالکل ان کا تیجہ کرنا چاہیے. اور ہمارے یہاں تیجہ ہوتا بھی ہے جس کو سوئم بھی کہا جاتا ہے, کل خانی بھی کہتے ہیں. مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام بیان کیے جاتے ہیں, تو اس کا بالکل ہونا چاہیے. اور یہ ایک اسال ثواب کی ایک صورت ہے کہ اس طرح ہم اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں, اور انہیں بعد انتقال ایصال ثواب کی بے حد حاجت رہتی ہے, اور وہ بہت زیادہ اس سے فرحت و خوشی پاتے ہیں جب انہیں ایصال ثواب کیا جائے. البتہ یہ جو ایصال ثواب ہے تو اس میں کام وہی کیے جائیں گے جو جس سے ثواب ملے, اور ان کاموں سے بچا جائے گا جن میں ثواب نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آگے سے سوالات آ جائے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل اگر کہیں بیان کرنی ہوئی تو اللہ نے چاہ تو ہم اس کی تفصیلات بھی آپ کو بیان کریں گے. تو سب انہوں نے سوال دیدار کا کیا تھا کہ تیجا میں سمجھا, مجھے بھی یہ سوال ہے دیدار جو آپ اچھا دیدار اس کا دیدار کرنا کیسا, اپنے شوہر کا بعد انتقال دیدار کیا بیوی کر سکتا؟ اچھا دیدار تو تیجا سمجھ میں آیا تھا, دونوں ہو گیا کنفیوژن ہو گیا, دونوں کا ہو جائے گا. تو دا بیوی اپنے شوہر کو انتقال کے بعد دیکھ سکتی ہے کہ نہیں دیکھ سکتی؟ جی آخری دیدار کی کس طرح چلتی ہے نا, آخری دیدار کر لیجئے تو اس انداز سے چہرہ دیکھ لیجئے. ہاں چہرہ تو آخری دیدار کی اصطلاح زیادہ ہم اس میں تو جی ہاں بیوی اپنے شوہر کا دیدار کر سکتی ہے, اس کے لیے کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے. زیادہ لوگ اس وقت پریشان ہوتے ہیں کہ بیوی فوت ہوگی شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں, تو شوہر کا بھی دیکھنا منع نہیں ہے. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں سب لوگ کندھا دیں لیکن شوہر کو کندھا دینے سے پیچھے رکھتے ہیں, تو شوہر جس نے ساری زندگی اس کے ساتھ گزاری ہے اب اس کو کندھا دینے سے ہرگز, جب سارے اجنبی اعلی حضرت علیہ رحمہ نے لکھا جب ہر اجنبی دے رہا ہے تو اس کو کہاں سے منع کریں گے. اللہ اللہ, یہ بھی ہمارے ہاں ایک فوت شدگی کے موقع پر جو غمی کے موقع پر انتقال کے بعد یہ بھی ایک طرح کی وہ طریقہ کار وضع کیا گیا ہے کہ جسے لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں نہیں یہ ہوں بڑے بوڑھے کرتے ہی ہوں, نہیں نہیں نہیں نہیں آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے. ارے بھائی تم کا کندھا دینے جا رہے ہو, تمہاری تو بیوی مر گئی ہے. وہ تو یہ ہمارے یہاں اچھا یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ جس طرح خوشی کے موقع پر ہمارا یہاں بہت کچھ رائج کر دیا گیا ہے اسی طرح غمی کے موقع پر بھی بہت کچھ رائج کر دیا گیا. اور غمی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بس آدمی جس کے یہاں مطلب کہ موت میت ہوئی ہوتی نا وہ تو ایک چپ ساتھ لیتا ہے, بعض اوقات خاموش خاموش ہوتا ہے, اور اس کو جس طرح چلایا جائے چلتا رہتا ہے. قبرستان میں جاؤ تو مطلب کہ وہاں وہ ترکیب بن رہی ہوتی ہے یوں کر دو یوں کر دو یوں کر دو, تو جنازے پہ جاؤ تو جیسے کہ آپ نے ابھی توجہ دلائی کہ شور کو منع کر دیتے کہ تم کندھا نہیں دو, حالانکہ کتنے بڑے ثواب سے اس کو محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر وہ جنازے کے ساتھ چلے گا بھی تو اللہ کی رحمت کو ثواب ملے گا, لیکن کندھا دینا بھی ایک اپنا قارب ثواب ہی ہے. کیا شوہر چھو بھی سکتا ہے؟ اس کا مسئلہ اگر واضح ہو جائے کیا ممانعت ہے, کیوں کنفیوژن ہے؟ نکاح جو ہے نا وہ مطلب نکاح تو ظاہرہ بیوی اس کی فوت ہو گئی ہے تو شوہر کو کندھا دینے کی بھی اجازت ہے, دیکھنے کی بھی اجازت ہے, البتہ شوہر جو ہے وہ بلا حیل چھو نہیں سکتا. سبحان, اور کپڑا وغیرہ تو پھر ہے اس کی اجازت. اور اگر عورت فوت ہو اپنا شوہر فوت ہو جائے تو بیوی اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتی ہے اور اس کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے. کیا غسل بھی دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے اس کی اجازت. کال سناتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے سوال ہے کہ کسی شخص کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی تصویر سازی کی جاتی ہے, اس بارے میں ہمیں شریعت کیا حکومت چاہ سنبھالتی ہے؟ پلیز. بعض علاقوں میں لوگ مردے کو سر داڑھی کے بالوں وغیرہ میں کنگھی کرتے ہیں اور اس کے ناخن اور غیر جگہ بال وغیرہ صاف کر دیے جاتے ہیں, تو کیا مردے کے ساتھ یہ افعال کرنا جائز ہے یا نہ جائز؟ نیز بعض افراد کی اہل خانہ کی عورتیں بکثرت قبرستان میں حاضری دیتی ہیں, تو شریعت ہمیں کیا اس بارے میں ارشاد فرماتی ہے کہ عورتیں جو ہے یہ قبرستان میں حاضری دے سکتی ہیں یا نہیں؟ تبارک و تعالیٰ میں ہر کام شریعت کی رہنمائی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امیر اہل سنت و مدنی چینل کو سلامت سدا سلامت رکھے. آمین. آپ نے تین سوالات کیے ہیں. ایک سوال تو آپ نے کیا کہ جو فوت شدہ ہوتا ہے کیا اس کی تصویر کھینچی جا سکتی ہے یا نہیں. دوسرا سوال آپ نے ناخن اور بال وغیرہ جو ظاہر بال ہے اس کے لینے کے حوالے سے, اور تیسرا سوال آپ نے عورتوں کے قبرستان میں جانے کے حوالے سے کیا. تو عرض یہ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی جو آپ نے جو سوال کیا کہ شریعت نے ہمیں زندہ یعنی زی روح کی تصویر بنانے کی ممانعت فرمائی ہے کہ زی روح یعنی زندہ کی ہم تصویر نہیں لے سکتے, جبکہ فوت شدہ جو ہے کہ وہ نہ زندہ ہے, وہ فوت شدہ وہ زندہ نہ رہا نہ وہ زی روح رہا, تو اس کی تصویر لینا یہ جائز ہے. فتاوی رضویہ شریف پہ اس کی صراحت موجود ہے. تو جو زی روح نہیں ہے جس کی روح نکل گئی ہے تو اس کی تصویر لینا شرعاً جائز ہے. دوسرا یہ کہ میت کے داڑھی یا سر کے بال میں کنگا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مننا یا کترنا اکھیڑنا یہ سب ناجائز اور مکروہ ہے, تحریمی ہے. تو بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت میں پر وہ ہے اسی حالت میں اسے دفن کر دیں. البتہ یہ عرض کر دوں کہ اگر ہم نے ناخن یا یہ اگر ناخن ٹوٹتا ہو تو لے سکتے ہیں, اور اگر ناخن یا بال تراشتے تو پھر اس کو کفن میں رکھ دیں, یہ بھی صراحت کی گئی ہے. اور تیسری بات جو آپ نے کی کہ عورتوں کا قبرستان جانا, تو عورتوں کا قبرستان جانا یہ منع کیا گیا ہے کہ عورتیں قبرستان نہ جایا کریں. تو یہ تو تھے آپ کے تین سوالات کے جوابات. بات وہیں آ جائے گی کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, جو کہ ہمارے واقعی مدنی مکالمے کا جو اصل جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کے فوت غمی کے موقع پر جو سوالات آپ کے آتے رہیں گے, تو میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ ضرور عرض کرتا رہوں گا کہ ہمارے یہاں رائج جو رسومات ہیں نا اور جو طور طریقے ہیں یہ ہمارے اپنے کئی ہے نا وضع کیے ہوئے طور طریقے ہیں, اور اس کا حل علم دین سیکھنے میں. اور نصیب ہمارے کے ایسے موقع پر کوئی صحیح عالم دین ہمیں ہمارے میا اس میں میسر نہیں ہوتا, تو اگر وہ ہو یا عاشقان رسول کی صحبت ہمیں حاصل ہو دعوت اسلام والوں کی, تب یقین مانیے ایسے ایسے پیارے انداز سے میتوں کو دفن کیا جاتا ہے, ان کے غسل دیے جاتے ہیں کہ جو اہل خانہ ہوتے وہ بھی مطلب اش کر اٹھتے ہیں کہ الحمدللہ آج ہمارے مطلب کے جو انتقال ہوا جن کا, اس کو کتنے پیارے اور خوبصورت کتنے پیارے اور سنتوں بھرے انداز میں ان کے غسل کفن دفن اور پھر اس کے بعد کے معاملات کی تیاریاں کی گئی ہیں, اور اس کے لیے مطلب ان کو انتظام کیا گیا ان کا. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اندر علم دین کو لانے کی کوشش کریں, اور جیسے پچھلے مدنی مکالمے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ اپنے تمام تر معاملات کو شریعت کے دائرے میں ڈھالنے کے لیے آپ علماء سے ضرور رابطے میں رہا کیجیے. واللہ تعالی عالم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پر آپ کے درجے بلند فرمائے, بہت زبردست رہنمائی فرمائی آپ نے. نقطہ حاجی صاحب یہاں پر یہ ہے کہ جہاں آپ نے شاہ فرمایا علم دین کی کمی, ایک تو یہ تو ہوتا کہ ایک مباح عمل ہے بندہ اس کو کر لے تو نہ کرے تو اس کی کیفیت, پر نقطہ یہ کہ جو دو پہلے سوال تھے, نمبر ایک یہ کہ تصویر بنانے کے متعلق, اب عمومی کانسیپٹ کیا ہوتا ہے لوگوں کے اذہان میں کہ چونکہ تصویر بنانا تو درست نہیں ہے لہذا ساری عمر تو یہ بنواتا رہا, کم از کم اب مرنے کے بعد تو اس کو چھوڑ دو. ایک ہی عام کانسیپٹ ہوتا ہے کہ زندگی بھر تو یہ خدا نخواستہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ یار یہ زندگی بچو لگے اس گناہ میں ملوث رہا, کم از کم مرنے کے بعد تو اس کو چھوڑ دو. لوگ مرنے کے بعد کی تصویر کھینچوانے کو درست نہیں جانتے. اچھا اگر وہ زندگی بھر اس معاملے میں کہ وہ ناخن کاٹنے کے معاملے میں اس معاملے میں اس معاملے میں احتیاط کرتا رہا, تو اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ یار چلو مرنے کے بعد اس کی یہی صورت بنا لو. یہاں پر جو نقطہ ہے سب قابل توجہ ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کرے کہ جس طرح الحمدللہ نگران شورا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کا اہتمام فرمایا کہ علم دین کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سارے کام جو درست نہیں ہوتے جائز نہیں ہوتے ان کو جائز سمجھ کر بلکہ مستحسن سمجھ کر بلکہ ثواب کا باعث سمجھ کر کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور جہاں پر جو کام نہیں کرنے کا ہوتا ان کاموں کے نہ کرنے کے متعلق جو شریعت مطہرہ کے احکامات و ارشادات ہیں ان کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. بھائی صاحب اس پر ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہم جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز سمجھ کر جو کام اپنے ہی تئیں میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہمارے یہاں وہی کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جس طرح اشارہ فرمایا کہ بڑے بوڑھے کرتے چلے آ رہے ہیں لہٰذا ہم بھی اس لیے کرتے چلے آ رہے ہیں, اور یہ معاملہ اس سب میں کہوں کہ مطلب کہ ہمارے مطلب کہ کمیونٹی میں کثرت کے ساتھ ہے تو غلط نہ ہوگا, اس پر ہماری رہنمائی کا سامان پڑے گا. ارے یہی ہے نا کہ وہ علم دین کی کمی کہ اور بالکل اچھا اس میں پھر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اس پورے معاملے میں اگر کوئی داڑھی والا ہے نا تو بس اب چلنی اسی کی ہے, اب وہ داڑھی والے کو بھلے غسل کرنا نہیں آتا بھلے اس کو نمازیں پڑھنے نہیں آتی مگر اب چلنی اس کی ہے, اس نے بولا نہیں یوں کرو نہیں یوں کرو نہیں یوں کرو یہ کرنا غلط ہے. کئی ایسے کام ہیں جو ماشاءاللہ مرنے والے کے لیے ثواب کا باعث ہوتے ہیں برکت کا باعث ہوتے ہیں اس کے لیے آگے راحت کا باعث ہوتے ہیں. جی جی بالکل, مگر اس کو بھی لا علمی کی وجہ سے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اس کی اجازت نہیں دیتی یہ منع کر دیتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں علم دین سے دوری کی وجہ سے ہیں, مطالعہ ہمارا ہوتا نہیں ہے, اور علماء ہمارے ہم نے علماء کو اپنے قریب رکھا نہیں ہے. تو پہلے بھی عرض کی تھی کہ خوشی ہو یا غم ہو دونوں میں شریعت مطہرہ کی پاسداری ہم پر لازم ہے. ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں خوشیاں بھی اسلام کے مطابق منانی ہے اور ہمیں ہمارے یہاں جو غم غمی کی کیفیت ہو وہ بھی عین اسلام کے مطابق کرنی ہے. ہر وہ کام جسے لوگ جائز کہتے ہیں اس کی بھی تحقیق کر لی جائے, اور جن کاموں کو لوگ ناجائز کہتے ہیں اس کی بھی تحقیق کر لی جائے گا. اس کے ناجائز کہنے سے ناجائز تھوڑی ہو جائے گا, ناجائز کہنے کے لیے تو دلیل چاہیے. ماشاءاللہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک کام کو ناجائز نہیں کہا تو وہ ناجائز کیسے ہو جائے گا. تو ان تمام چیزوں کی پاسداری لازمی ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. اصل میں ہم مسئلہ یہ کہ ہر گھر سے جنازہ اٹھتا ہے مگر اس کے لیے جس طرح موت کی تیاری ہم نہیں کر پا رہے نا کہ مرنے کی تیاری کریں, مرنا تو ہے نہ اس سے متعلق کوئی وصیت کی جاتی ہے کہ میں مطلب کہ میرا جب انتقال ہو تو میرے ساتھ یہ یہ یہ یہ معاملات کیے جائیں. کم از کم اتنا ہی. اب آپ بولو گے کہ وصیت کے مرنے مطلب وصیت پیسے کی کی جاتی ہے, وصیت تو مال و اسباب کی کی جائے گی, جائیداد کی کی جائے گی. اب میں اپنے لیے کیا وصیت کر کے جاؤں؟ تو اس وقت جیسے کہ میرے ہاتھ میں نماز کے احکام ہیں, مقتت المدینہ کا مطبوعہ, اس میں ایک رسالہ ہے صفحہ نمبر 454 پر, اور اس رسالے کا نام ہے مدنی وصیت نامہ, ماشاءاللہ, جس میں امیر اہل سنت نے وصیت کی ہیں, اور ان وصیتوں میں ہمارے لیے کیا کیا وصیت ہمیں کرنی چاہیے اس کی ساری تفصیلات اس میں بھی موجود ہیں. ماشاءاللہ. تو ان کو جی وصیت کی فضیلت اس میں لکھی گئی ہے کہ وصیت کرنا کیوں ضروری ہے, وصیت کی اہمیت کیا ہے. لیکن یہ نا کہ لوگوں کا اس طرح رجحان نہیں ہے. رجحان کب ہو کہ مرنے کی تیاری تو کرے. اب جس نے جس چیز کی تیاری کرنی ہے وہ اس چیز کے پیچھے مگن ہے. جو مرنے کی تیاری کرے اور مرنے کے بعد اپنے لیے کوئی راحت کا سامان کرنے کی کوشش کرے تو الحمدللہ اس کے لیے سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے مواد بہت ہے. اب جیسے امیر سنت کی وصیت آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں, مدنی وصیت نامہ, جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل اگر یہ ہمارے اسلامی بھائی اس کو سمجھ لیں پڑھ لیں اور یہ لکھ بھی دیں گے, لکھ کر گھر میں جمع دے دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہوگا. سبحان اللہ. مثال کے طور پر کہ آپ لکھتے ہیں اگر عالم نزعہ میں پائیں تو اس وقت کا ہر کام سنت کے مطابق کریں. سبحان اللہ. چہرہ قبلہ روح اور ہاتھ پاؤں وغیرہ سیدھے کریں, یاسین شریف سنائیں, اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی لکھی ہوئی نعتیں بھی سنائیں کہ ان کا کلام عین شریعت کے مطابق, بلکہ ہر ہر شعر قرآن و حدیث اور اقوال بزرگ دین کی شرح اور تفسیر ہے. اب دیکھیے یہ کتنی ایک خوبصورت پیاری اور اس کیفیت میں خود کو راحت پہنچانے والی وصیت ہے. ماشاءاللہ. عالم نزعہ میں پائیں تو یہ کام کریں, کیونکہ اس وقت تو ایک عجیب و غریب گھر کا ماحول, ہم سب جانتے ہیں کہ عجیب و غریب گھر کا ماحول ہوتا ہے, اور ان مطلب جو اس وقت لیٹا ہوا ہے عالم نزعہ میں اس کی کیا خواہش ہے, ہم نے کبھی یہ غور کیا؟ وہ جو کچھ اس سے اس حالت سے پہلے سوچتا رہا ہم اسی پر سوچ رہے ہیں. اللہ, اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس وقت جس حالت میں یہ چاہتا کیا ہوگا. اللہ اللہ. اب یہ بول نہیں سکتا لیکن یہ چاہتا یہی ہوگا جو امیر سنت نے لکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ پر بھی آ سکتا ہے وقت, مجھ پر بھی آ سکتا ہے. یعنی یہ نزا کا کیفیت تو آتی ہے کہ آدمی انتقال سے پہلے کیفیت آنی ہوتی ہے کہ آدمی کچھ لمحے پہلے اس طرح کا وقت گزارتا ہے. اب جس میں جتنا یہ دور مختصر ہے کہ طویل ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر اب لکھتے ہیں بعد قبض روح بھی ہر ہر معاملے میں سنتوں کا لحاظ رکھیں. ماشاءاللہ. بس اب یہ ہم اپنے لیے جیسے کہ نہیں وصیت کریں نا, مثلا تجہیز و تکفین وغیرہ میں تعجیل یعنی جلدی کرنا, کہ زیادہ عوام اکٹھی کرنے کے شوق میں تاخیر کرنا سنت نہیں. بہار شریعت تیسرے حصے میں بیان کیے ہوئے احکام پر عمل کیا جائے. اب یہ عموماً لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے باہر ہیں, فلاں باہر ہیں, یہ باہر ہیں, یہ جمع ہونا وہ جمع ہونا, تو کئی کئی دنوں تک میت رکھی جاتی ہے اور بعض اوقات میت کو سرد کھانے میں رکھا جاتا ہے. اللہ, مطلب یہ تو کوئی کہتا ہے نا کہ اس کی میت وہاں مطلب کہ برف کھانے میں رکھی گئی ہے, تو بس سنتے ہی مطلب جھرجھری آ جاتی ہے کہ جس مطلب جس طرح زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اس طرح فوت شدہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, بلکہ اس سے زیادہ کی بھی سراحت ملتی ہے نا. وہ تو مر گیا نا, پھر ان کو تکلیف نہیں, تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کو تکلیف واقعی ہوتی ہے. بہت نرمی اور بہت پیار اور بہت ہی سلیقے کے ساتھ یہ کرنا پڑتا ہے, تو تکلیف ہے اس کو, ہم سمجھتے ہیں تکلیف نہیں ہو رہی, جیسی تیسی تکلیف ہوتی ہے تمہیں انشاءاللہ. تو یاد رکھیے قبر کی دو قسمیں ہیں, صندوق اور لحد. لحد بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ قبر کھودنے کے بعد میت رکھنے کے لیے جانب قبلہ جگہ, جانب قبلہ جگہ کھودی جاتی ہے. لحد سنت ہے, اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں, اور اگر زمین نرم ہو تو صندوق میں مزائقہ نہیں. یاد رہے لحد میں بھی صندوق ہی کی طرح اوپر سے تختہ وغیرہ لگانا ہوگا. ہو سکتا ہے گورکن وغیرہ مشورہ دیں کہ سلیب اندرونی حصے میں ترچھی کر کے لگاؤ لو, مگر اس کی بات نہ مانی جائے. اب اس کی بات کیوں مانتے ہیں وہاں قبر میں, قبرستان میں, اپنے سمجھتے کہ یہ سب سے بڑا آدھی خلاوا ہے. اب یہ گورکن بےچارا ایک ٹائم بھی نماز نہیں پڑھتا, اب جیسے لوگ کو دفن کرتا ہے آپ کو بولا تم بھی یوں دفن کرو, تو کوئی وہاں گورکن کو بھی بتانے نہیں سکھانے والا ہوتا نہیں ہے. گورکن کی جو مرضی آئے گی کرے گا, جیسے داب ہے اپنے مردے کو وہ داب دے گا, یہ نئی طریقہ. تو اچھا, اب ایک اور وصیت سنیے. قبر کی اندرونی دیواریں جوتوں کی جوں کی توں, قبر کی اندرونی دیواریں جوں کی توں آگ کی جوں کی توں ہو, آگ کی پکی ہوئی اینٹیں استعمال نہ کی جائے. اب یہ کتنی عام وصیت ہے کہ اندر میں پکی ہوئی اینٹ کی دیواریں ضروری ہوں تو پھر اندرونی حصے کو مٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپ دیا جائے. ممکن ہو تو اندرونی تختے پر یاسین شریف, سورہ ملک اور درود تاج پڑھ کر دم کر دیا جائے. کفن مسنون, خود امیر سن اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ کفن مسنون خود سگے مدینہ کے پیسوں سے ہو, حالت فقر کی صورت میں کسی صحیح العقیدہ سنی کے مال حلال سے لیا جائے. اوئے ہائے, غسل بارش با امامہ پابند سنت اسلامی با عین سنت کے مطابق دیں. سادات کرام, اب دیکھیں امیر سنت کی مدنی سوچ, سادات کرام اگر گندے وجود کو غسل دیں تو سگے مدینہ اسے اپنے لیے بے ادبی تصور کرتا ہے. غسل کے دوران ستر عورت کی مکمل حفاظت کی جائے, اگر ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت چتھئی براؤن یا کسی گہرے رنگ کی دو موٹی چادریں اوڑا دی جائیں تو غالباً ستر چمکنے کا احتمال جاتا رہے گا. ہاں, پانی جسم کے ہر حصے میں بہانا لازمی ہے. کفن اگر آب زمزم یا آب مدینہ بلکہ دونوں سے تر کیا ہو تو سعادت ہے. کاش کو سید صاحب سر پر سبز امامہ شریف سجا دیں. بعد غسل کفن میں چہرہ چھپانے سے قبل پہلے پیشانی پر انگشت شہادت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. کہاں؟ کفن پر چہرہ چھپانے سے قبل, پہلے کفن میں چہرہ چھپانے سے قبل, یعنی پہلے پیشانی پر انگشت ایسے انگلی سے لکھتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں. اسی طرح سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دل کی جگہ یا رسول اللہ. ناب اور سینے کے درمیانی حصہ کفن پر یا غوث اعظم دستگیر, یا امام ابا حنیفہ, یا امام احمد رضا, یا شیخ ضیاء الدین شہادت کی انگلی سے لکھے رضی اللہ تعالی عنہ، ہر جگہ لکھتے ہر ایک کے ساتھ حق. نیز ناف کے اوپر سے لے کر سر تک تمام حصہ کفن پر علاوہ پشت کے مدینہ مدینہ مدینہ لکھا گیا. یاد رہے یہ سب کچھ روشنائی سے نہیں، صرف انگشت شہادت سے اور زہ نصیب کوئی سید صاحب لکھے. اللہ اللہ اللہ اللہ. اگر میسر ہو تو منہ پر اچھی طرح خاک مدینہ چھڑک دی جائے، ممکن ہو تو دونوں آنکھوں پر خار مدینہ، اگر یہ نہ ہو تو مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹنیاں رکھ دی جائیں. اللہ اللہ اللہ. جنازہ لے کر چلتے وقت بھی تمام سنتوں کو ملحوظ رکھیں. جنازے کے جلوس میں سب اسلامی بھائی مل کر امام اہل سنت کا قصیدہ درود، کعبے کے بدرود دجا، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود پڑھیں. اس کے علاوہ بھی نعتیں وغیرہ پڑھیں، مگر صرف اور صرف علماء اہل سنت ہی کے کلام پڑھا جائے. جنازے کو صحیح العقیدہ سنی عالی میں باعمل یا کوئی سنتوں کے پابند اسلامی بھائی یا اہل ہوں تو اولاد میں سے کوئی پڑھا دیں، مگر خواہش ہے کہ سادات کرام کو فوقیت دی جائے. زہ نصیب سادات کرام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں، چہرے کی طرف دیوار قبر میں تاک بنا کر اس میں کسی پابند سنت اسلامی بھائی کے ہاتھ کا لکھا وہ عہد نامہ، نقش نالے شریف، سبز گنبد شریف کا نقشہ، شجرہ شریف، نقشے ہر کارا وغیرہ تبرکات رکھیں. اگر جنت البقیع میں جگہ مل جائے تو ذہ قسمت بنا کسی ولی اللہ کے قرب میں، یہ بھی نہ ہو سکے تو جہاں اسلامی بھائی چاہیں سپرد خاک کریں، مگر جائے قصب پر دفن نہ کریں کہ حرام ہے. قبر پر اذان دیں، ذہ نصیب کو سید صاحب تلقین فرما دیں. تلقین کی فضیلت بھی سنیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا، پھر کہے یا فلاں فلاں بن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ عزوجل تجھ پر رحم فرمائے، مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی. پھر اس کے نیچے تلقین کے کلمات لکھے گئے ہیں صفحہ نمبر 460 پر. پھر امیل سنت وصیت کرتے، ہو سکے تو میرے اہل محبت میری تدفین کے بعد 12 روز تک، یہ نہ ہو سکے تو کم از کم 12 گھنٹے ہی صحیح، میری قبر پر حلقہ کیے رہیں اور ذکر و درود و تلاوت و نعت سے میرا دل بہلاتے رہیں، انشاءاللہ عزوجل نئی جگہ میں دل لگ ہی جائے گا. اس دوران بھی اور ہمیشہ نماز با جماعت کا اہتمام رکھیں. دیکھیں نیکی کی دعوت دے رہے. پھر فرماتے میرے ذمے اگر قرض وغیرہ ہو تو میرے مال سے، اور اگر مال نہ ہو تو درخواست ہے کہ میری اولاد اگر زندہ ہو تو وہ یا کوئی اور اسلامی بھائی احساناً اپنے پلے سے ادا فرما دے، اللہ عزوجل اجر عظیم عطا فرمائے گا. مختلف اجتماعات میں اعلان کیا جائے کہ جس کسی کی بھی دل آزاری حق تلفی ہوئی ہو وہ محمد الیاس قادری کو معاف فرما دیں، اگر قرض وغیرہ ہو تو فوراً وہ رسا سے رجوع کریں یا معاف کر دیں. مجھے استقامت و کثرت کے ساتھ اصال ثواب و دعائے مغفرت سے نوازتے رہیں تو احسان عظیم ہوگا. اللہ اللہ اللہ اللہ. یہ 26 تک میں نے آپ کو وصیتیں پڑھ کر سنائی ہیں اور یہ وصیتوں کی تعداد 40 ہے، 40 وصایا ہیں جو امیل سنت نے ہمیں لکھ کر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اور یہ مدینہ منورہ میں لکھی گئی تھی نا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با قرینہ، جس کی موت وصیت پر ہوئی یعنی جو وصیت کرنے کے بعد فوت ہوا وہ عظیم سنت پر مرا، اور اس کی موت تقوی اور شہادت پر ہوئی اور اس حالت میں مرا کہ اس کی مغفرت ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس میں الحمدللہ غسل کا طریقہ بھی رسالے میں، اسی مدنی وصیت نامے میں عورت کو کفن پہنانے کا طریقہ بھی ہے، نماز جنازہ اور تدفین بعد نماز جنازہ تدفین کا بیان بھی اس میں نقل ہے. تو یہ مدنی وصیت نامہ ضرور لیجئے. امیر سنت نے الحمدللہ اس میں ہمارے لیے زبردست رہنمائی فرمائی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا ہم نے اس طرح کا کوئی معاملہ کیا. بات چلی تھی اسی سے. جی سر, آپ نے تو بہت ماشاءاللہ عزوجل احسن طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی, اور اللہ عزوجل ہم سب کے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ کے درجہ بلند فرمائے, کہ جس طرح آپ نے زندگی کے ہر ہر معاملے اور معمول پر ہماری بہترین رہنمائی کا سامان کیا, ہمیں سراپائی سنت بنایا, ہمیں کھانے کا سلیقہ سکھایا, پینے کا سلیقہ سکھایا, اٹھنے کا طریقہ بتایا, بیٹھنے کا طریقہ بتایا, سونے کا طریقہ بتایا, جاگنے کا طریقہ بتایا, زندگی کے ہر ہر معاملے میں ہر ہر معمول میں ہماری بہترین و منفرد رہنمائی کا سامان کیا. وہیں آج کل جو رائج رسم و رواج ہیں, بلکہ عمومی طور پر پبلک میں ہی کانسیپٹ ہوتا ہے آخری رسوم ادا کرنے کے لیے ترکیب بنائی جاتی ہے, تو وہ ریئل اسلامی کانسیپٹ جو مرنے کے بعد ایک مردے کے متعلق ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اب اس کی بہتری کا سامان کیا ہے, اس کے ثواب کی صورتیں کیا ہیں, اس کا احسن طریقہ کیا ہے, اس کی تجہیز کا انداز کیا ہے, اس کی تکفین کا انداز کیا ہے, اس کی تکفین کا انداز کیا ہے. جس طرح آپ نے بڑی زبردست رہنمائی فرمائی نا, اس سب کے گھر میں موجود مذہبی وضاقتا والے کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں, قبرستان میں گورکن کو اپنا رہنما بنا لیتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے پیر و مرشد کے درجے بلند فرمائے کہ کس طرح ہماری رہنمائی کا بہترین سامان فرمایا, کہ اگر ان اقدامات کو اختیار کر لیا جائے تو رب العالمین عزوجل کی رحمت کاملہ انشاءاللہ عزوجل ہمارا مقدر بنے گی, اور واقعی شریعت مطہرہ کے وہ احسن تقاضے اور سنت کریمہ کی پابندی اور اس کی اتباع کا جو ذہن سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے عطا فرمایا, مدنی چینل کے ناظرین خوب ملاحظہ فرمائیں اور نیت بھی فرما لے کہ انشاءاللہ عزوجل غمی کے معاملات میں, اپنے گھر میں موت و میت کے معاملات میں انتظار نہ کیجئے کہ کسی کا انتقال ہوگا کوئی رسالہ لوں گا, بلکہ ایوری ون, یہ تو ہر ایک گھر کی نیڈ ہے, یہ ہونا ہی ہے, ایٹ لیسٹ ہر گھر میں ہر شخص کے ساتھ ہر جی روح کے ساتھ یہ معاملات ہونے ہی ہونے ہیں. لہذا میری آج جمع التجا یہ ہے کہ مدنی مکالمہ اپنی جگہ پر انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا ہی, آپ اسلامی بھائی انشاءاللہ نگران شورا کے مدنی ملفوظات سے استفادہ کریں گے ہی, مگر ہاتھوں ہاتھ یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی پھولوں کے زبردست گلدستے کو ضرور حاصل کریں گے. مکتبۃ المدینہ پر الحمدللہ مدنی وصیت نامہ کے نام سے یہ چیز موجود ہے, یہ رسالہ موجود ہے, نماز کے احکام میں بھی یہ رسالہ موجود ہے. جو اسلامی بھائی ایسے شہروں یا ممالک میں جلوہ افروز ہیں کہ جہاں پر پراپر مکتبۃ المدینہ کی کوئی شاپ نہیں ہے, تو آپ بھی گھبرائیے نہیں. ثم الحمدللہ رب العالمین, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ذریعے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کو یہ رسالہ حاصل ہو جائے گا. میری عاجزانہ التجا یہ ہے کہ اس معاملے میں ہرگز دیر نہ کیجیے گا, اسے آج ہی ابھی ہی ممکن ہو, اگر آپ کے ہاں کہیں انڈر شوٹنگ, کہیں دن ہوگا, کہیں شام ہوگی, کہیں رات ہوگی, مدنی مکالمے کے اختتام پر آپ اسلامی بھائی اپنے قدموں کو بڑھائیے ان اقدامات کی طرف کہ جس سے دنیا اور آخرت کی بہتری کا عظیم سامان ہو چکے سامان ہو سکے. لہذا مکتبۃ المدینہ سے اس مدنی وصیت نامے کو حاصل کر کے اپنی وصیت کو بھی تحریر کیجیے, اور اپنے اہل و عیال کو تلقین بھی کر دیجیے کہ بس ذہن میں رہے کہ انہی معاملات کو اختیار کر کے مجھے اپنے شہر اپنے آخری ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھنا ہے, اور شہر خاموشاں کا اگر باسی بنوں گا تو ان اقدامات کو اختیار کر کے مجھے تم نئی ترکیب بنانی ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیے گا اس سے دین و دنیا کی کتنی برکتیں ہم سب کا مقدر بنیں گی. اللہ تعالیٰ نگران شورا کے درجے بلند فرمائے کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک وہ سیرت کہ جو یقیناً ایک بہت بڑی تعداد تھی مدنی چینل کی اور حاضرین کی بھی, کہ جن کے سامنے یہ پہلو نہ ہوگا کہ باپا نے ہماری اس انداز سے بھی رہنمائی فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نگران شورا کے درجے بلند فرمائے کہ ثم الحمدللہ انہوں نے ان اسکلس پر بھی ہماری تربیت کا سامان فرمایا. اس کو یوں سمجھیے کہ آپ نے کہیں طویل سفر کے لیے جانا ہے, اللہ اللہ اللہ اللہ, اور آپ کو پتا ہے کہ میں ایک ایسے موقع پر گھر پہنچوں گا کہ میرے پاس تیاری کا وقت نہیں ہے. اب آپ گھر میں فون کر کے یا بیگم دے دیں گے, دیکھو میں آ رہا ہوں, میرے پاس وقت نہیں ہے, بس بیگ اٹھانا ہے, میں نے نکل جانا ہے. اب آپ گھر میں کیا دیکھو, یہ ڈال دینا, دیکھو یہ ڈال دینا, دیکھو یہ ڈال دینا, سوئی دھاگا, پیسٹ, برش, کپڑے, سردی گرمی, طویل سفر پہ جانا ہے. جیسے کہ اب آپ نے جانا ہے, آنا نہیں ہے, وہ گھر والا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے میں بھی تم کو وہیں بلا لوں, ایک مثال دے رہا ہوں, تمہیں سفر کے لیے جانا ہے. اب آپ کیا گھر میں کیسے آ کر اب کیا کریں گے, تو موت ہی اچانک آئے گی. یہ طے کہ تبھی ایسے سفر کے لیے جانا ہے, یہ جیسے ہمارے اطربا نے کہا نا فائنل ڈیسٹینیشن, یہ آخری منزل ہے, اور مطلب یہ جانا ہی ہے. اس کے آگے بھی جو سفر ہے نا وہی ایسے واپسی نہیں ہے, تو یہ ہمارا اصل گھر ہے. خبر ہم جس قبر کی میں ہمیں جانا ہی جانا ہے, تو وہاں پوری تیاری کے ساتھ نہ جائیں ہم. جیسے امیر سنت نے گویا کہ ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب تمہارے انتقال ہو جائے تو تم اپنے فوت شدہ لوگوں کے ساتھ یہ جو سلوک کرو تو ان کی قبر اور ان کے لیے راحت کا سبب بنے گا, ان کی قبر کے لیے بھی ایک آسانی رہ جائے گی کہ یہ سارے اسماء گرامی, یہ تبرکات, یہ برکتیں, یہ ساری چیزیں الحمدللہ کام آتی ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ترین شخصیت جو ظاہری حیاتی کے ساتھ ان کے پاس مطلب کہ ان کے سامنے تھی, ان کے تبرکات لیے, ان کی برکتیں لیں, اور اس نیت کے ساتھ لیں اور اس وصیت کے ساتھ لیں کہ یہ سب ہماری قبر میں آئیں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا, اور پھر وہ بزرگوں کے نام یا اس طرح سے یہ کہ بزرگوں سے محبت, بزرگوں سے نسبت. اب قبر میں کیا دولت آئے گی, قبر میں کیا شہرت آئے گی, قبر میں کیا پلاٹ آئے گا, قبر میں کیا آئے گا, یہ ہمارے بزرگوں کی نسبتیں, بزرگوں کے نام, بزرگوں کے مطلب کہ فیضان, یہ سب ہم کو قبر میں کام آئے گا. اور دیکھیں نا زمزم, ہم آخر یہ تو ایک عام سی بات ہے یا وہ زمزم والا ذرا کپڑا دے دو یار اس کو کفن نہ, تو زمزم تبرک ہے نا, برکت ہے. کیا زمزم کا پانی کیا ہے, یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ کی برکت ہے, ان کے قدموں کی برکت سے ہی ہم کو زمزم پانی نصیب ہوا, اور الحمدللہ یہ آج تک ایسا پانی ہے کہ مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب کہ میسر آتا تو ہم دے دیتے ہیں, تو خاک مدینہ دے دیتے ہیں. وہ نہیں, ایک مشہور حکایت یاد آتی ہے کہ ایک شخص نے انتقال سے پہلے کہا کہ میں جب مروں تو میری داڑھی پر سفید وہ آٹا چھڑک دینا. پوچھا گیا کیوں, وہ مسکرا تھا, تو وہ کیوں, تو بولا میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید بال والوں سے حیا فرماتا ہے. تو یہ غالبا اس کی مغفرت کا ذریعہ بنا ہے, اور یہ اس طرح کی کوئی حکایت ملتی ہے. پھر اس میں دیکھیے کہ امیر سنت نے یہ ایک مدنی پھول دیا کہ کسی ولی اللہ کے ولی کے قرب میں مطلب کہ ہے. اب یہ سب ہمارے لیے کیا ہے, بزرگوں کی باتوں میں ہمارے لیے مدنی پھول ہوتے ہیں, کئی چیزیں ان کی انکساری ہوتی ہیں اور ہمارے لیے راہنمائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہ جیسے کہ ایک شخص کو دفن کیا گیا ایک جگہ پر, تو کسی وجہ سے جو اسی قبر کشائی کر کے جب اس کو دیکھا گیا تو اس کی ناک میں, ناک کی طرف دو پھول تھے جس سے اس کو خوشبو مل رہی تھی. تو لوگوں نے اس کو نکالا گیا, یار تو بڑا نیک آدمی ہے, چلو فلاں جگہ پہ اس کو دفن کر دیں. جیسے اس کو وہاں نکال کر جہاں دفن کیا تو وہ دو پھول, وہ سانپ کے دو پھن بن گئے. تو اب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ پھول یہ نعمت عذاب کیسے بن گئے. تو پھر بتایا گیا کہ اصل میں یہ جو شخص تھا یہ ہے برا, اس کو جو دفن کیا گیا نا یہ کسی نیک کے قرب میں دفن کیا گیا, اس نیک بندے کی برکت اس کو نصیب ہو رہی تھی. جی, تو مجھے بس وہ کچھ حکایتوں کے مضامین اس طرح کے یاد آ رہے تھے. تو یہ میٹھے اور پیرس ٹائم بھائیو یہ سوچیں, اور باقاعدہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ مرنے سے پہلے اس بات کی بھی وصیت کرے کہ میرے انتقال پر نوحا اور بین وغیرہ نہ کیا جائے. بلکہ ایک جگہ پر یہ ہے کہ یہ وصیت نہ کر کے جانے والا اس کے لیے بھی مطلب کہ وہ سخت وعیدات ہیں کہ اس نے وصیت کیوں نہیں کی. اس کے متعلق میں نے شرح میں پڑھا تھا, تو اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ اس شخص کے لیے جو جس کے سامنے یہ ہے کہ میرے کہ لوگ مرنے والی عورتیں مرنے والے پر اس طرح کے مطلب کہ نوحا اور بین کرتی ہیں, اب اس کو چاہیے کہ یہ وصیت کرے کہ دیکھو میں اگر دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے یہ نوحا اور یہ رونا دھونا اور یہ پیٹنا اور بال نوچنا اور یہ بین وغیرہ مت کرنا. اب اس کے لیے لازم کر دیا گیا شریعت نے, اس کے لیے مطلب کہ ایک اہم ترین بات ہے کہ وہ یہ وصیت کرے. ایسا ہی ہے نا حضور؟ جی, وہ حدیث ہے کہ میت اس کے رونے کے سبب میت جو ہے وہ تکلیف میں ہوتی ہے, اس کو عذاب دیا جاتا ہے. جی, اس کی یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں اس کی شرح میں اس کی شرح میں یہی تھا. بڑی اچھی بات کی, ورنہ تو جس میت پر رویا نہ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دکھ نہیں ہوا مرنے والوں کو. رونا اتنا رونا الگ سے ہے لیکن مسکرانا تو کوئی مسکرائے گا تھوڑی معاذ اللہ. ٹھیک ہے ایک شخص دنیا سے جاتا ہے تو ایک فطری چیز ہے, بلکہ اس طرح غم کی حالت میں اگر کسی کے آنکھ سے اشک بہتے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی اشک بہتے. خود آپ کے بیٹے کے جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جب بہ رہے تھے تو اس وقت کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں تو منع فرمایا ہے, تو آپ نے پھر وہاں ارشاد فرمایا کہ یہ دل کی نرمی ہے جو اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہے, تو اس رونے سے منع نہیں فرمایا, بلکہ رونا وہ کہ جو میت کے اوصاف بیان کر کے بیان کرنا پورے اشعار, اور یہاں تک روایتوں میں آیا کہ اس جو اوصاف بڑھا کر میت کے اوپر اس طرح روئے جاتے ہیں تو اس میت کو خود جو ہے وہ فرشتوں کی طرف سے ہلایا جاتا ہے کہ تو کیا ایسا تھا, تو ایسا تھا, تیرے اوپر یہ کہا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ وصیت بہت ضروری ہے, اہم ہے کہ گھر والوں کو یہ وصیت کرنی چاہیے, نہ تو اس طرح کے اوصاف بیان کر کے پھر اوصاف اور ان کو بھی بڑھا کر غلط باتیں اس کی طرح منسوخ کر دیں. یوں تھا اے یوں چلا گیا, اے یوں تو یوں تھا, اے تو تو یوں تھا, اے تو تو یوں تھا, اب یہ بول بول بول بول بول کے تو اس کو کتنی مطلب کہ اس کے لیے ہے. تو ٹھیک ہے غم ہوتا ہے جب کوئی اپنا فوت ہوتا ہے, اس کی ایک غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور میں یہی عرض کر رہا تھا شروع سے ہی کہ یہ بھی بس ایک وقت ہے مسلمان پر, اس کو کیسے گزارنا ہے اس میں شریعت نے کیا کہا ہے وہ دیکھ لیں. سوال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں رہب تاری بلوال سے عرض کر رہا ہوں, ہمارے یہاں فوسکی پر اتنے سارے دور دور سے مہمان آتے ہیں, وہ کلوں کا ختم دلوا کر جاتے ہیں, تو ان کو کھانے کیسا کھلایا جائے, کیونکہ ہم نے دارالافتاء میں سے سنا ہے کہ فوسکی کے گھر جو کھانا سال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ غنی نہیں کھا سکتے, تو اب مہمانوں کو کھانا کیسے کھلائے کہ برائے مدینہ تفصیلاً جواب عطا فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم حضرت صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے, سوئم پر اور چالیسویں پہ جو کھانا کھلایا جاتا ہے, آیا یہ جائز ہے یا نہیں, اور اگر جائز ہے تو کن لوگوں پر جائز؟ ویسے یہ سوئم وغیرہ جو کھانا کھلاتے ہیں, سوئم کے موقع پر, چالیسویں کے موقع پر, دسواں بھی کرتے ہیں, چالیسویں دن بھی کرتے ہیں, برسی بھی کرتے ہیں, اصل یہ سب ہیں ارسال ثواب کا ذریعہ, ثواب پہنچانا ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اس میں غریبوں فقیروں کو کھلایا جائے, یہی ہے, غنی کو سوئم کا کھانے کا منع کیا گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں لمبی چوڑی دعوتیں, جو ہمارے مت میت غنی کا کیا مطلب ہے اس کا؟ مالدار. کس کو مالدار کہیں گے شرن؟ ہاں بھائی کس کو مالدار کہیں گے شرن؟ صاحب نصاب. صاحب نصاب کو ہی غنی بولا جاتا ہے, اور جو اس سے ہٹ کے ہوں گے فقیر ہیں. صاحب نصاب اور سلیس کر دیں, جن پر زکات فرض سمجھ سکے, جن پر زکات فرض. اس معاملے میں تو تقریباً ہر جو مالدار صاحب ثروت تو مالدار ہے اس کو بھی سمجھا جاتا ہے, یعنی عام طور پر جو منگتا نہیں ہے فقیر نہیں ہے. ویسے صاحب نصاب اس آدمی کو, ہر وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا, یہ یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی, یا یہ دونوں ملا کر اس کے پاس اتنے ہوں کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہو, یا اتنی مالیت کا سامان حاجت سے زائد اس کے پاس موجود ہے, تو ایسے تمام افراد کو غنی کہا جاتا ہے. پھر تو کوئی بھی نہیں کھا سکے گا, تو نہیں کھانا چاہیے. اصل میں یہاں مسئلہ یہ ہے, یہاں دعوت, یہاں ایسا مسئلہ دعوت, دعوت کا بھی, اور یہ بہت غمی پہ سب سے زیادہ یہ ایک رسم بن چکی ہے. اب کھلانا ہے ایک الگ, اسال ثواب کی صورت تو الگ ہوگی, اور اس میں بھی لکھا گیا علماء نے کہ جب مقصود ہی اسال ثواب ہے تو غنی کو کھلانے کے بجائے فقیر کو کھلانے میں اور زیادہ ثواب ہے, تو مقصود اسال ثواب ہے تو پھر بھی اس کو ہی کھلانا چاہیے. لوگ کیا کہیں گے پھر اگر ایسا کر دیا؟ مسئلہ یہی ہے, مسئلہ ایسا ہے کہ آپ ذرا دو آدمی اپنے گھر کے لے آنا, آپ تین لانا, سسرال والوں کو اتنے بلانے اور لڑکی کے گھر والوں کو اتنے بلانے, تو ماموں کے گھر کے اتنے ہوں گے, چچا گھر کے اتنے ہوں گے, اس کے باقاعدہ پھر وہ کھانا کھانے کا اہتمام ہوگا کہ اتنے لوگ کھانے پر کارڈ بھی آنا شروع ہوگا اس کے باقاعدہ وہ بعد میں اعتراضات بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں تو فلاں کھانا نہیں ملا, ہمیں تو کھانا ملا نہیں, ہمیں صحیح طرح کھایا نہیں, ہمیں تو بوٹی بھی نہیں ملی. غمی میں جو دعوت ہے نا وہ مشروع نہیں, یعنی شریعت نے غم کے موقع پر دعوت رکھی رہی ہے. یہ یاد رکھیے, اصول یہ یاد رکھیے. خواتین کا میک اپ کر کے جانا بھی سنا ہے کہ وہ بھی بن سنور کے جاتی ماشاء اللہ. ان کو تو بہانا چاہیے نا نکلنے کا, اور میت پہ نکلنا ہو یا شادی پہ نکلنا, ان کو تو نکلنے کا بہانا چاہیے. چلو چلو چلو چلو گھر میں, جی گھر میں دل گھبراتا ہے ان کا. میت کے موقع پر تو ایک خاص ڈریس کی ترکیب ہے, گھر میں دل گھبراتا ہے, گھر میں مخصوص لباس کی ترکیب ہے کہ غمی کے موقع پر یہ جس طرح شادی کے مواقع کے لباس ہے نا, اس طرح غمی کے مواقع شادی میں بھی کیا, خوشی میں تو مہندی کا وہ الگ ہے, ڈھولکی کا الگ ہے, جی تو پتہ نہیں کس کا الگ ہے کس کا الگ ہے, کیا ہے اس پر آتی تبصرہ کرے. عورتوں کے تو بہت عجیب و غریب معاملات ہیں, مطلب عورتوں نے کئی معاملات میں جو ہے نا معاشرے کا بیڑا گھر کر کے رکھا ہوا ہے, اور کیونکہ ان میں علم دین کی بہت زیادہ کمی ہے, بہت زیادہ کمی ہے. میں نہیں کہتا کہ ہر جگہ ایسا ہی ہے, لیکن بہت ایسا. اور یہ کیا رونا بھی اسی طرح ہوتا ہے, وہ کبھی کوئی دور سے کوئی آئے گی تو سیری سے رونا شروع کر دے گی, اے چلا گیا. اب وہ گھر میں بیٹھے ان کو بھی رونا ضروری ہے, تو وہ نہیں رونا تو باہر جانے والی روتی, تو نہیں روتی تو تجھے لگتا ہے خوشی بہت ہوئی ہے. بہو کو تو زیادہ رونا پڑے گا, ورنہ بولے کہ ساس کے جانے کی اس کو خوشی زیادہ ہوئی ہے, وہ پوٹ پوٹ کے رو تو تجھے غم زیادہ ہوا ہوگا, بھلے ساس زندگی میں ستا ستا کر گئی ہے اس کو. باس کو تو آ کر بے ہوش ہونا ہے, وہ طریقے عجیب و غریب و غریب عجیب طریقے. الگ رونا ہے جی, عید پہ پھر الگ رونا. ہاں عید کے دن ایک الگ اور رونا ہوگا, جبکہ سوگ تین دن ہے, تین دن کے بعد سوگ نہیں ہے, سوگ تین دن ہے. تو اب یہ کہ اس میں غنی کھائے, اور رہی بات جو انہوں نے جو ایک اہم سوال یہ کیا جو ہمارے مدنی منع تھے غالباً زہیب بھائی, غنی کھائے اپنے سمے نہیں, غنی نہ کھائے جی فقیر کے لیے. اور دور دراز سے جو مہمان آتے ہیں نا ان کو کھلانے کی اجازت دی گئی ہے, اور اہل سنت دارو لیتا ہے اہل سنت کا جو فتویٰ آپ کو نا وہ دعوت کا منع ہے کہ ایسے موقع پر دعوت نہیں ہونی چاہیے, اور کھانا فقیروں کو کھلانا ہے کہ ان کو کھلانے میں یہاں مقصد اصل میں یہ کہ یہ غریب آدمی کھائے گا ثواب ملے گا, اور دعوت نہیں ہے, یہی ہے نا حضور. اب اس میں ہوتا ہی ہے یہ نا کہ باہر کے تو ایک دور دراز کے مہمان ہیں وہ ایک الگ ہو گئے, پورے اسی گھر کے رہنے اسی محلے میں رہنے والے نہیں جائیں گے, اس کیسے کرے مطلب ان کو پتہ ہے ہمارے کیسے بولیں گے اٹھ کے چلے جاؤ کیا اصل میں ہمیں بولے تو مسئلہ ہے نا بولنا ہے. یہ اب مدنی چینل پر کیا بولوں گا میں, یہ مدنی چینل پر آپ لوگ وہ بیٹھے ہوئے نا بھائی, اب لوگ کچھ سمجھ جاؤ نا, سمجھا دینا اس سب مطلب کہ اب وہ اہل کھانا نہیں ہے بےچارا, وہ اس کو پتا بھی ہے نا تو کس منہ سے بولے گا کہ آپ لوگ چلے جاؤ ہم آپ کو نہیں کھلا سکتے. اس کا تو بےچارہ وہ تو اپنے واقعی غم میں ہوتا ہے کہ سب اس کا کچھ ہمارے ہمیں ہماری رہنمائی فرمایا, باقاعدہ ہمیں مدنی پھول عطا فرمایا, ہاؤ کین پوسیبل کہ میں کیا کروں گا مطلب کہ کس طرح کروں. کھانے کا اہتمام تو فلاں جو سسرال والے کریں گے کئی میکے والے کریں گے, یہ عجیب معاملات الگ ہیں. یہ تو مجھے تو بھی تو فلاں کے گھر سے کھانا آنا چاہیے, اور کھانا کیسا آنا چاہیے الگ معاملہ ہے, اس کا وہ معیار کیسا ہو. یعنی یہ رسم بن گئی ہے جی, کہ لڑکی والوں کے گھروں گھر سے اس دن دین بندھا ہوا اس دن کا اس ٹائم کا کھانا, اور یہ چیزیں میت والے گھر میں آئیں گی. اس کا مینیو بنا ہوا پورا, یہ لڑکی والے یہ مر ہے, یہ لڑکی شادی کرنے کے بعد بھی یہ آزاد نہیں ہوتے ماں باپ لڑکی کے, ایسا ہو گیا یہ. تو اب یہی ہے کہ آپ بھی خود سمجھ جائے اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے, مطلب پھر کیا بولے اس کو کہ تم مطلب کہ اعلان کر دو کہ جو غنی ہوگا نہیں کھائے گا. یہ سمجھ جائے, دیکھو سمجھنا ہی حل ہے بھائی, جہاں پر ٹینڈ ہوتا ہے کیا چلے جاتے کیا لوگ نہیں جاتے نا, کہ ہماری دعوت یہاں ہم جا ہی نہیں سکتے, دعوت ہی نہیں ہے. تو اس طرح ہر ایک ہر جگہ جائے یہ ضروری نہیں ہوتا, ایک ٹرین چل گیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, دعوت اسلامی کے موضوع وابستہ رہیں گے, یہ بھی آ جائے گا کہاں کھانا چاہیے کہاں نہیں کھانا چاہیے, کتنا کھانا چاہیے کتنا نہیں کھانا چاہیے, کیا کھانا چاہیے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, انشاءاللہ تعالی اس کی بھی سمجھ. ان کو نہیں بھیجیں آج سب, جو مہمان آئے ان کو لے دیں, جو حضرات مہمان ہیں فلاں کمرے میں چلے, بلکہ فقرا کو بھگایا جاتا ہے. اللہ اے بھائی چلو چلو تم لوگ جاؤ, جو کھانا چاہتے ہیں جن کو کھلانا ہے ان کو بھگاؤ, جن کو نہیں کھلانا ہے ان کو بٹھاؤ, جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کو کھلاؤ. آزاد نے اس طرح کی وضاحت نہیں کی ہے, تو یہ مدنی پھول ہے سب گویا یوں ملا ہمیں مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کی بارگاہ میں. گویا کر کے بول رہے ہیں گویا کر گویا گویا کر گویا کہ یہ ملا کہ ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ یہ انڈر اسٹوڈ ہے کہ اگر ہمارے گلی میں ہمارے محلے میں ہمارے اطراف میں کہیں ایسی صورت بنتی ہے تو ہمیں خود ہی چپ کر کے شرکت کی اور خاموشی کے ساتھ گھر آ جانا چاہیے, نہ کہ انتظار کریں کہ اب انتظار ہو رہا ہے کہ کب کنات کا ایک سرا اٹھے گا اور کہا جائے گا کہ اندر آ جائیے اور سب سے پہلے میں نے آدھار کارڈ. تو وہ صورت اختیار نہ کریں, بلکہ اگر ہمارے اطراف میں واقعی ہم کہیں پراپر مہمان بن کر نہیں گئے تو مہمان کے لیے شرعی اصطلاح کے کم از کم 92 کلومیٹر اور 57 میل کے فاصلے پر مسافر, معاف کیجیے گا مہمان کی جو اصطلاح ہے وہ بھی ہماری رہنمائی کا سامان کر دیجیے گا کہ انڈر اسٹوڈ تو مہمان برابر والا بھی مہمان لگے گا. میں مہمان اس کی مسافت کچھ ہوگی مہمان کی کیا جو مخصوص وہ اجازت وہ ہر آدمی سمجھتا ہے, کیونکہ اصل چیز ہے کہ یہ میت ہے اور میت کے گھر ایک غم کی جو ہے کیفیت ہے, بلکہ اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ پڑوس والے اور اس کے اقارب جو ہیں وہ خود ایک دن کا کھانا بھیجیں, اور صراحت ارشاد فرمائی اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے کہ اتنا ہو جتنے وہ گھر والے ہیں ان سے زائد نہ ہو, تاکہ اور بھی جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی اہتمام ایسا نہ ہو, اور اتنا ہو کہ دو ٹائم کا وہ خود, بلکہ فرمایا گیا کہ ان کو مزید ترغیب دے کر کیونکہ وہ غم میں ہیں ان کو اصرار کریں کہ آپ کھا لیں, صبر کی تلقین کریں, کچھ ان کو کھانا کھلائیں. اب جو کوئی اگر دور دراز سے آنے والوں کا وہ بھی عموماً کوئی تیسرا آدمی اس طرح ہی اہتمام کرتا ہے ان سے, تو خود ہی آدمی کو سمجھنا چاہیے کوئی ایک دوسرے شہر سے دور دراز سے آیا ہوا ہے اپنے شہر میں دیگر کئی کاموں کے لیے, سارا دن ہم ادھر ادھر نکلتے ہیں دور دراز جا کے پھر واپس لوٹ آتے ہیں واپس, تو اس کو بھی ایک کام سمجھے, جنازے میں شرکت کی ہے جنازے میں شرکت کرنے کے بعد اپنی جائیں اور تدفین جب ہو جائے سلسلہ اپنے گھر کو واپس لوٹ آئیں, اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کون واقعی اس وقت دور دراز سے ہے اور اس کو یہاں ایک دو دن ٹھہرنا ہوگا کل شریف کے لیے, باقی اس کی کوئی خاص تعریف اس طرح تو نہیں بیان کی جا سکتی. کہ کھانا بھی کبھی کبھار ایسا روکتے ہیں کھا کے جائیے گا اس کو روکنا پڑے گا. کیا مطالبے کے موضوع پہ فرما رہے تھے مدنی مکالمہ اسی ماہ میں, تو میں اس وقت ہی مجھے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ اس میں اتنا بڑا مطالبہ ہوتا ہے یہ فوتگی والے مسئلے میں, کہتے ساری زندگی باپ نے کمایا اس قدر یہاں پہ پہنچا دیا اور یہ دیکھے چھولے کی بریانی رکھ دی ہمارے سامنے, بریانی اس جو کھانا کھائیں گے اس پہ تنقید کر کے آئیں گے, اور مطالبہ بھی ہے اور تنقید بھی کرنی کہ یہ رکھ دیا ہمارے سامنے. اور اسی طرح اور کوئی فاتحہ کا ہوگا تو کھانے کے ساتھ ساتھ میٹھے کی فرمائش ہوگی, میٹھا بھی کیا نہیں اس نے ساتھ. تو یار چائے تو منگوا لو یار, چائے تو منگوا یار, چایا منگوائیں گے یہ منگوائیں گے, بالکل دعوت والا انداز ہوگا. قرضے لینے پڑتے, قرضے لینے پڑتے کھلانا پلانا پڑتا ہے. یہ بھی بات مشہور ہو چکی ہے جس طرح کہ کسی وقت میں کہتے ہیں شادی کرنا آسان نہ رہا, اس طرح مرنا بھی آسان نہ رہا, کہ مرنے کے لیے بھی بہت خرچہ کرنا پڑتا ہے. یہ تو خیر آسان ہے نہ آسان کی, تو اس لحاظ سے بات کرو اس نقطۂ نگاہ سے. اصل میں یہ وہ ایک بات ہے کہ جو زندہ ہوا نا اسے مرنا ہے, جو پیدا ہوا اسے مرنا ہے. اب مرنے کے جب ہمارا موت کا وقت ہو اور ہم جب دنیا سے جائیں تو ہمارے پیچھے ہمارے گھر والے گناہ میں مبتلا نہ ہوں اس کا اہتمام کر لیں آج. آپ ابھی کر لیں, ورنہ وہ آپ کے اور ہم سب کے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے گھر والے رسم و رواج کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا بھگتتے رہیں گے. آپ وصیت ہی کر دیں کہ بھائی یہ کرنا یہ نہیں کرنا, اور اس وصیت کو دار الافتہ اہل سنت سے تفتیش کروا لیں, علماء اہل سنت سے تفتیش کروا لیں, تو اس طرح مطلب یہ کوئی تفتیش کروا لے گا یہ وصیت میں کر لوں, یہ وصیت گھر والوں کو پابند کر دیں, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا ڈھیر ثواب ملے گا, اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے گھر والے ہمارے لیے جو کچھ کریں گے وہ ثواب کا ذریعہ رہے گا, اور وہ ثواب انشاءاللہ ہمیں دنیا ہمیں مرنے کے بعد قبر میں کام آئے گا. یہ ایک مدنی پھول اپنے ذہن میں رکھ لیں, ماشاءاللہ ابھی کر لیں انشاءاللہ. ابھی وقت, ابھی سانسیں آ رہی ہیں, ابھی قلم چلے گا, ابھی زبان چلے گی, اس سے پہلے کہ قلم نہ چل سکے نہ زبان چل سکے آپ ابھی اور ہم سب یہ کام کر کے چلے جائیں. کہ یا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امیر علیہ سنت نے جس طرح اپنے مدنی وصیت نامے میں وصیتیں فرمائی ہیں, یار برائے کرم میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا, شارٹ کٹ ہے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا جیسا میرے باپا نے فرمایا. تربیت کر دیا کہ تربیت کے مدنی پھول ہیں, کیا مطلب کہ ہم کو مطلب تم کو مرنا اور مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے اس کی بھی نیکی کی دعوت دے دیے. ہماری دنیا بھی سنوار رہے ہیں, ہماری آخرت بھی سنوار رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہو میرے لیے, کرو رحمت ہو میرے سنت پر. ماشاء اللہ, فرق اس سے آج تک بہت بڑا ماشاء اللہ. پچھلا ہمارا جو رسومات کے سلسلے میں مدنی مکالمہ تھا, اس ہفتے میں تقریباً 20 فون اس طرح کے دارالافتاء میں آئے باقاعدہ رسومات کے بارے میں. اور ابھی بدھ والے دن ایک فون آیا ڈیرا غازی خان کی طرف سے, تو انہوں نے تو ایسا بتایا کہ ہمارے یہاں ربی نوشی میں شادی ہے اور ہم نے جو باتیں تو ہم نے یہاں سنی تھی کہ میوزک نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, تو ہم نے دونوں نے مل کر طے کر لیا کہ یہ سب ختم, اصطلاحات بھی ختم, یہ ختم. یہ دو چار چیزیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں, اب اس کا آپ فائنل بتا دیں کہ یہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اب وہ ایسی رسومات جو نہ کتابوں میں نہ خطابوں میں نہ کبھی سنی کسی نے, اب پھر وہاں کسی ان کے ہاں بھی کچھ وہاں کے جو عالم صاحب تھے ان سے رابطہ بھی کیا باقاعدہ, ان سے پوچھا بھی کہ یہ کیا ہوتا ہے, تو ماشاء اللہ انہوں نے بتایا کہ یہ اس کے پیچھے ایک محرک وہ اس طرح کا ہے, تو اس حوالے سے بھی ان کو جیسے بھی رہنمائی دی تو انہوں نے لبئی کہا ماشاء اللہ. ذکر تنفع المؤمنین, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. مدنی چینل سمجھانے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے اور انشاءاللہ جاری رکھے گا انشاءاللہ. یہ بات ہے شفیق صاحب, لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں, یہ ہے, یہ بات ماننی پڑے گی, مگر ان کو ان کے ذہن کے مطابق سمجھایا جائے. سمجھنے کے لیے تیار ہیں ہم, اس بات کو سمجھیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی چینل کے ناظرین, کہ جو ہمارا شخص دنیا سے جا رہا ہے نا, ہم اس کے غم میں گھل رہے ہیں. اب کام وہ کریں جس سے اس کو راحت ملے, ماشاءاللہ. اور اس کی موت, اس کا دنیا سے جانا, یہ ہمارے لیے سبق کا ذریعہ بنے, اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو. جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو, جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو, میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رہنما میں ہوں. اللہ اللہ, بلکہ اگر مردے کو قبر میں دفن کیا جائے تو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اس کو مردے کہتے ہیں کہ اے مرنے والے, کیا تو نے ہماری موت سے عبرت نہ لی تھی؟ اللہ, جو کچھ ہم چھوڑ کر گئے, کیا تو نے نہ دیکھا, تو نے بھی یہ چیزیں چھوڑ کر جانی ہے. ہم تو قبرستان میں ہوتے ہیں, میں نہیں سمجھ پا رہی ہوتی کہ ہم نے بھی مرنا ہے. اللہ, ایک رسمی انداز ہو گیا, جنازہ رسمی. جی, سگریٹ کے کش لگ رہے ہوتے ہیں قبرستان میں, کہکے لگ رہے ہیں, مرنے والے کی اولاد اور اس کی جائیداد, اس پر باتیں ہو رہی ہیں. اپنی موت تو کیا یاد کرے, یہ تو بات جائیداد. دیکھیں شاہد بھائی, جائیداد کی جو آپ نے بات کی نا, یہ تو روایت سامنے ہے ہمارے, کہ جب انسان مرتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں کیا چھوڑ کر گیا, اور فرشتے کہتے ہیں کہ کیا آگے بھیجا. تو سال واضح سے بات ہے, کیا آگے بھیجا. اللہ, تو آگے کی پرواہ کریں, اس کل کی پرواہ کریں جس نے آنا ہی آنا ہے, بس وہ آ چکی ہے. اب کسی وقت بھی ہمارا اس کل سے واسطہ پڑنا ہی پڑنا ہے, سر پہ تلوار ہے, کیا ہونا ہے. اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کی وضاحت اگر ہو جائے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ سوگ 3 ہے, لیکن اس میں یہ نا کہ بیوی کے لیے اس میں مسائل آ لیتا ہے, بیوی کے لیے عدت تک ہے نا, وہ شوہر کا اگر انتقال ہو جائے بیوی کے لیے 4 ماہ 10 دن, 4 ماہ 10 دن کی اس کی جو ایام عدت ہے وہی اس کے ایام سوگ بیان کی. اس کے علاوہ کے لیے سب کے لیے 3 سوگ, 3 کا سوگ ہے, 3 ہی سوگ. سوال سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے والد صاحب کا پرسوں انتقال ہوا ہے, اور اسی سوگ کے سلسلے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کسی حافظ قرآن کو قبر مبارک کے اوپر تلاوت کراؤں پورے 40 تک, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے, اور اس کو باقاعدہ میں جو بھی یعنی کہ ہدیہ کہنے, جو بھی یعنی کہ مجھ سے اس کی خدمت ہو سکتی ہے میں وہ دوں گا, تو اس کے بارے میں حکم فرما دیں. ہمارے عام طور پر اس طرح حافظ اور قرآن پڑھنے والوں کی وہ تلاوت کی ترکیب کی جاتی ہے کہ وہ قبر پر پڑھتے ہیں اور ان کو دیا بھی جاتا ہے کچھ نہ کچھ. یہ حرام اور گناہ ہے, یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی ایک سورت کا اجارہ ہے. یعنی اس سے اجرت طے کی آپ نے اس کے پڑھنے کی؟ اصل میں وہ سوٹ پیس دے دیتے ہیں اور اس طرح کی کوئی چیز اس کی خدمت کرتے ہیں جو انڈرسٹوڈ کی طرف لے جاتی ہے، یہ دیتے ہیں، یہ وہ بھی پڑھنے والا ہے نا، وہ بھی مطلب پڑھتا ہی، اس کو پتا ہے کہ مجھے اس کے پیسے ملیں گے، وہ طے کرتے ہیں یہ لوگ کہ تم اتنا قرآن پڑھنا، اتنا قرآن پڑھنا، وہ آتا ہو کہ نہیں آتا، وہ من من من من کرتا ہوا پڑھ بھی لیتا ہے وہ، اور پیسے بھی لے لیتا ہے مہینے مہینے کے، حجرت باندھ لیتا ہے. کیونکہ اصل مقصود یہ ہے میرے سائل محترم کہ اصل ہے عیسیٰ علیہ ثواب، آپ قرآن پڑھا رہے ہیں کہ آپ کے مرحوم کو اس کا ثواب عیسیٰ لوگا، اس کو ثواب ملے گا. اب ثواب کب ملے گا کہ ثواب ہو تو صحیح، اب کام ہی وہ ہے جو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تو اس کا ثواب تو نہیں ملے گا نا، بلکہ الٹا گناہ ہو رہا ہے. تو اب اس کا طریقہ کیا ہے، یہ میں عرض کر دوں. ماشاءاللہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے قرآن پڑھانا ہے اس سے وقت کا اجارہ کر لیں، مطلب اس سے وقت کی اجرت تنخواہ طے کر لیں، اس سے معاہدہ کر لیں کہ تین دو آدھے گھنٹے کے لیے تو میرا اجیر ہے، ہمیں جو اس کے جو منصب یا اس کے جو پوزیشن کے متعلق کام ہے میں تم سے لے سکتا ہوں. اب اس نے آپ سے وقت کا اجارہ کر لیا، اب آپ چاہیں اور اس سے تلاوت کروا رہے ہیں تو اب اس سے تلاوت کی اجرت نہیں لی، اس سے تو اپنا وقت آپ کو بیچا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہمارے فقہ کرام نے بیان کیا ہے نا شفیق صاحب، جی جی. تو یہ ایک صورت بن سکتی ہے، تو اس طرح چاہیں تو آپ ترکیب بنا سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے فوت شدگان کو ثواب پہنچے اور کام وہی کرنا چاہیے جس میں ثواب ملتا ہو. اس میں بعض جگہوں پر میں نے مشاہدہ کیا ہے، وہ گجرات میں گیا تھا، وہاں شبینہ ہوتا ہے، وہ میت کے مرنے کے بعد ساری رات قرآن پڑھیں گے اور مائک میں پڑھتے ہیں، اور جگہوں پر بھی ہے. اب وہ مائک میں تو پڑھ رہے ہیں، اب وہ سارے محلے کو وہ آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، ساؤنڈ سسٹم وہ سب لگا کر قریب جو آبادی ہیں، اور آج بچہ بیمار ہے یا کوئی بوڑھا ہے یا مریض ہے اس کا کوئی نہیں، بس وہ قرآن خوانی کریں. شبینہ جس کو جیسے رمضان میں بھی ہوتا ہے، وہ قبرستان پر بعض کا ٹینٹ لگا کر باقاعدہ باریاں تقسیم کر کے وہ اسپیکر میں پڑھ رہے ہو، کیسا ہے ایسا ایسا میرے نہیں بات ہے پتا نہیں. نہیں میری مشاہدہ یہی ہے، اصل میں تو امیر علیہ سنت احمد برکات ملال نے کتنی بار مدنی مذاکروں میں ان چیزوں کی طرف توجہ تو دلائی ہے کہ لباسیں کرا رہے ہیں یا شبینہ کر رہے ہیں تو جتنی حاجت ہے، آپ قبرستان کا یہ بتا رہے ہیں تو قبرستان میں حاجت ہی نہیں ہے، آپ ویسے ہی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ تلاوت کرتے رہیں جتنی کرانی ہے. باقی جو طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا اسی کے مطابق ان حافظ جتنے بھی حفاظ ہیں ان سے وقت کا طے کر لیا جائے، آپ دو دو گھنٹے دیں گے اور دو گھنٹے کی آپ کو اتنی اتنی اجرت دی جائے گی، وقت بھی ان کا طے ہوگا، اس میں ان کو کام دے دیں کہ آپ پانچ سوارے پڑھ دیں، آپ پانچ سوارے پڑھ دیں، تو جو اس کے شہری تقاضے ہیں اس کے مطابق وقت کا اجارہ پڑھنا چاہیے. یہاں ایک جو انداز آپ نے شاہد بھائی نے بتایا کہ یہ جو ساؤنڈ اسپیکر پہ جو پڑھتے ہیں پوری رات محلے میں اس کی آواز گونجتی ہے اور لوگ سو بھی نہیں سکتے، تو یہ ظاہر یہ درست نہیں ہے. اس طرح تو یہ تو قبرستان کا بتا رہے ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، رمضان شریف میں خود پوری پوری رات شبینے ہوتے رہتے ہیں، جہاں تک آواز پہنچا نہیں وہاں تک جو سننے والے وہ سنیں. قرآن پاک کی تلاوت کی بھی اتنی آواز، اور اس سے بے ادبی بھی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ہر کوئی کام کاج میں لگا ہوا ہے کس میں ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہر ایسا کام جس سے لوگوں کے اس طرح کے حقوق تلف ہوتے رہے، ہم یہاں پہ باب المدینہ میں دیکھ لیں تو کئی گلیوں میں ہفتے کی رات ساری ساری رات کرکٹ کھیلتے ہیں، کیا کیا کچھ شور کرتے ہیں، تو اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہر وہ کام جس سے اس طرح لوگوں کو اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ چاہے نیکی کے نام پہ کوئی کر رہا ہے یا ہے ہی کام ہی ایسا برا ہے، تو اس سے ضرور بچنا چاہیے ہر آدمی. ایک بات اور بھی ذہن میں آ رہی، حافظ صاحب تو قرآن پڑھیں گے، شبینہ پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، میں اپنے باپ کے لیے کچھ نہ کروں، میں اپنی ماں کے لیے کچھ نہ کروں، سب وہ فاتحہ خانی کوئی اور کر جائے گا، قرآن خانی کوئی اور کر جائے گا، چالیس بو کوئی اور کر جائے گا، میں کیا کروں، میں خالی نظامت ہی کرتا ہوں. یہ کچھ یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ اہم بہت ہے، یہ دوسرے معنوں کا بھی بہت اہم ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس کو اس کرنے کے قابل بنایا نہیں گیا. یہ بچہ اسال ثواب تو کرے کرے، یہ بچہ ماں باپ کے نماز جنازہ پڑھانا دور کی بات ہے، پڑھ بھی نہیں سکتا، یہ تو ہمیں سوچنا ہے نا کہ یہ کیوں نہیں، مطلب یہ تو شروع سے دیکھنا ہے کہ جب پیدا ہوا تو اذان نہیں دے سکے ہم، اور کوئی مرا تو جنازہ نہیں پڑھا سکے ہم، مولانا مرے تو مولانا یاد آئے گا، جیے تو مولانا یاد آئے گا، پیسہ چاہیے تو مولانا یاد آئے گا، طلاق ہو گئے تو مولانا یاد آئے گا، پیسے میں سب وراثت، اچھا وراثت مولانا یاد آئے گا، اور بچہ اگر مولانا بننے جائے مولانا نہیں بننا، تقصیر اللہ، سارا مولانا یاد آتا ہے جب مولانا کہتے مددگار کو ہیں، ٹھیک ہے، مدد کرنے والا ہمارا مددگار. تو مگر یہ ہر جگہ مولانا چاہیے، اپنا بچہ مولانا نہیں بننا چاہیے. تو یہ مولانا بن گئے، اب بچہ کو نہ اپنی نماز پڑھنے آئی، نہ باپ کا جنازہ پڑھنے آیا، نہ پڑھانے آیا. حالانکہ یہ بہتر ہے کہ بیٹا اولاد مطلب کہ جنازہ پڑھاتی، مگر وہ نہیں پڑھا سکتی. اہل سنت نے اپنی والدہ محترمہ کا جنازہ خود پڑھایا، جی اس پر بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ اپنی والدہ کا، عادت کی بات، بے شک عادت کی بات. اور پھر جس طرح اولاد، کیونکہ نماز جنازہ بھی ہے، یہ بھی ایک سمجھے کہ دعائیں مغفرت ہے. اس وقت جس رقت و سوز کے ساتھ اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کر رہی ہوگی، اس سے پہلے ایسا غسل کا ہے، کتنی نرمی اور پیار سے اور آنسوؤں کے ساتھ وہ کرے گا، غسل دے گا، کفن پہنائے گا، دوسرا کیسے کرے گا؟ کوئی آتا بھی کہاں غسل میت میں، شاید بھائی جنازے میں، یا شرکت کرتا کون ہے؟ ادھر تو ایسا ہو گیا کہ جان پہچان ہے، مطلب یہاں بھی اخلاص کی اتنی کمی ہے، اتنی کمی ہے کرائے کے غسل کہ جو کچھ کرنا ہے نا دنیا کے لیے کرنا ہے، اپنے اس کے لیے کرنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بس اس کا وہ عبادت اور نیکی کمانے کا جذبہ عطا فرمائے، کہ جنازے میں شرکت کی اتنی برکت ہے کہ میں ابھی یاد آئی تو میں چلیں کچھ ایسی، کیونکہ بات ہوتا ہے نا کہ یار اپنے نفع کی بات ہو تو آدمی کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. حدیث شریف میں جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. نیز حدیث شریف میں جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ تعالی اس کی حتمی یعنی مستقل مغفرت فرما دے گا. دیکھیے کندھا دینا بھی تو آتا ہو نا، کس طرح دینا ہو تو یہ بھی پتا نہیں ہے، پہلے کون سے کندھے پر لینا ہے، پھر کس پر دینا ہے، پہلے کہاں کتنے قدم چلنا ہے، یہ نہیں خود ہوتی ہے. بتا دو ضرور بتائیں. جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، سبحان اللہ. سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے. پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرہانے کندھا دے، پھر سیدھی پائتی پیچھے آ جا سیدھا، یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائتی یعنی الٹے پاؤں کی طرف، اور 10-10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے. بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے 2-2 قدم چلو، ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کریں، ہر پائے کو کندھے پر لیے 10-10 قدم چلیے. یہاں واقع کو سکون سے کندھا بھی نہیں دینے دیتا ہے، سب ایک صدا لگتی ہے کلمہ شہادت، یہ چلتا رہتا ہے. اچھا وہ سارے یہی صدا لگا رہے، کلمہ شہادت نہیں پڑھتے، کلمہ شہادت کی صدا بلند ہو رہی ہوتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے، کلمہ پاک، کلمہ شہادت، وہ پڑھتا نہیں کوئی بھی، وہ بس صرف صدا لگ رہی ہوتی ہے اللہ کی پناہ. یہ سب سوالات کی بہت زیادہ بھرمار ہے، لیتے سر منتظر آپ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. میرا نام راشد علی قادری ہے، ابھی میری والدہ کا انتقال ہوا ہے. حضور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضور جس کیا کوئی مر جاتا ہے تو اس کے نام کے کپڑے، کھانا وغیرہ کسی کو مقصد دینا، یہ برتن وغیرہ کیس دینا کیسا ہے؟ ارے اس کے دینے میں تو یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر واقعی اگر دے دیا جائے برتن وغیرہ تو اس میں ان معنوں کر تو حرج نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ آیا اس میں کوئی نابالغ کا حصہ تو نہیں ہے. کیا میت کے جو استعمال شدہ برتن وغیرہ ہیں، کپڑے، وہ استعمال زندہ استعمال نہیں کر؟ اگر جی زندہ ہی کو دیں گے نا، اس کو دیں گے، مرے ہوئے تو نہیں دیں گے. نہیں وہ خود گھر میں نہیں رکھتے نا، مطلب باہر نکال دو، اب اس کو کسی کو دے دیں گھر میں. وہ اس میں ایک نیت یہ بھی بنتی ہوگی شاید بھائی کہ وہ اس سے وہ لینا چاہتے ہوں گے، صدقے کی نیت لینا ہے کہ اس کو ثواب ہوگا، ثواب کی بھی تو نیت ہو سکتی ہے. لیکن اسے ضروری سمجھنا یہ کیسا کرنا ہی کرنا ہے، جو رکھ لے دے دیں بس رکھے نا، سمجھتے ضروری ہے اور یہ سمجھتے ہیں کچھ اس کو ویسے نحوسے سے تعبیر کر رہے ہیں، یہ دونوں غلط. میت کے جو بھی گھر میں موجود ہے اس کا استعمال یا میت کے اس میں جو بھی چیزیں استعمال ہوئی اس کے بعد جو باقی بچ جاتی ہیں وہ پھینک دیتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں مطلب کہ ورثہ کا حصہ ہوتا ہے, اور اگر سب نے کوئی اتفاق رائے سے کسی کو دینے کا سوچ بھی لیا ہے, مثال کے طور پر والد صاحب کے کپڑے وغیرہ سارے چیزیں مل گئیں, اب کوئی جی چاہتا ہے کہ ہم اس کو کسی کو دے دیں کپڑے جوتے وغیرہ خیرات کر دیں ثواب کے لیے, تو اس میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس میں نابالغ کا تو حصہ نہیں ملا ہوا. اگر پوچھ لیں نہیں نابالغ سے اجازت نہیں دے سکتا نا, اس کے حصے کی رقم نکال لینی پڑے گی. صحیح. اچھا بکیا جو ہیں وہ اپنے مشورے سے اپنے حصے میں سے دے دیں, اتفاق ہو جاتا تو پھر دے سکتے ہیں. ٹھیک, حصہ لے یہ ہوتا ہے, لیکن اس میں پھر اور کچھ نیت نہ ہوگا جناب جیسا آپ نے کہا کہ یہ نہیں سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے, اچھی نیت سے دے دیں. کوئی مطلب کہ غریب آدمی پہنے کا کرے گا تو اس کے اسی کے حصہ لے ثواب کے لیے دے دیں, اس کا استعمال کرنا چارپائی اس کی جو بھی چیز ہے نا اس سے منسوب جو بھی چیزیں پھر معاذ اللہ گھر میں رکھنے کو نحوست جانا جاتا ہے, یہ عجیب ایک مطلب تاثر ہے انٹیریئر میں. یہ تو عبرت کی بات کر رہے ہو کہ بھائی آپ لائے تھے اب آپ کی استعمال کی چیز ان کو نحوست لگتی ہے بھائی. اللہ یہ تو آپ عبرت لیں اس سے, ہم سب عبرت لیں. لیکن یہی لگتی ہیں بکیاں نہیں لگتی ہیں, کار چھوڑ کے گیا ہو تو وہ تو نہیں لگے, مکان بہت بڑے منگلا ہوگا مجھے یہ چاہیے. مجھے یہ ہر جگہ نہیں ہے, مطلب ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہر جگہ نہیں ہے, بعض جگہ ہوگا میں اس کا انکار نہیں کرتا, آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہوگا, ہر جگہ نہیں ہے. باقاعدہ کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں اور بھی کئی چیزیں مطلب کہ جانے والا چھوڑ کر جاتا ہے, اگر کوئی صحیح طور پر اس کا ذمہ دار ہو تو اس کو پروپر اس کی وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے, اور باقاعدہ کپڑے وغیرہ سے ماں یا باپ ہیں اس کے محبت میں لیے بھی جاتے ہیں رکھے بھی جاتے ہیں کہ یہ ہماری ماں کی نشانی ہے باپ کی نشانی ہے, یہ بھی مطلب کہ اس طرح کا بھی رجحان رہتا ہے. مطلقاً ایسا ہی نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں, مطلب میرے لیے یہ نئی چیز ہے کہ یہ منحوس سمجھا جاتا ہے یہ سمجھاتا ہے. مجھے تو یہی ہے کہ یہ مطلب اگر کوئی اس طرح ہو تو ان کی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور بطور نشانی بھی رکھی جاتی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے شفیق صاحب جو سب سے مجھے جو ابھی جو موضوع چلا کہ یہاں پر وراثت تقسیم کرنے کے حوالے سے جو نا بہت کوتاہی برتی جاتی ہے, کہ اب مرنے اب وہ بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے اگرچہ ان کے تقوی پر مبنی ہے کہ آپ ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے بیمار تھے, جیسے ہی اس کا انتقال ہوا آپ نے فوراً چراغ بجھا دیا, کسی نے کہا کہ خیریت تو فرمایا کہ اب اس چراغ کے تیل میں اس کے ورثہ کا حق داخل ہو چکا ہے. اب ہمارے یہاں انتقال ہو جانے کے بعد وراثت کی تقسیم جو ہے نا اس میں بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اس میں بھی بس یہ بڑے بوڑھے بعض جو علم نہیں رکھتے علم دین نہیں رکھتے اس معاملے میں بڑے بے باک ہوتے ہیں اور وہ تحفے میں اور عقیدت میں محبت میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں رکھنا شروع کر دیتے ہیں سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وراثت کا مال فوراً سے پیشتر اس کے ورثہ میں شرعی رہنمائی لے کر تقسیم کر دینا چاہیے, یہ یاد رکھیے. آپ کے پاس اگر کسی بھی فوت شدہ کا ورثہ ہے تو اس کے ورثے کے متعلق شرعی رہنمائی لیجئے اور وہ آپ سے جو جو سوالات کرے اس کے جوابات دے دیجئے, اور جہاں جہاں جتنا جتنا تقسیم کرنے کا کہیں یہ تقسیم کر دیجئے. یاد رکھیے اس کے لیے لوگ شرعی رہنمائی لینے کے بجائے مختلف اکاؤنٹیبلٹی سے کام لیتے ہیں, اس میں غلطیوں کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کا تجربہ غلط ہوتا ہے ہر ایک غلط کیلکولیشن کرتا ہے, میں یہ نہیں کہتا, ہو سکتا ہے کہ درست کیلکولیشن بھی کی جاتی ہو, لیکن اگر آپ شرعی رہنمائی لے کر کسی مفتی سے عالم دین سے شرعی رہنمائی لے کر اگر تقسیم کریں گے تو مزید آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوگا نا, ماشاءاللہ. تو لے لیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سوال سنیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساجد علی قادری ہے. حضور میرا یہ ایک سوال ہے کہ جب کسی کا میرے بھی والدہ کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے, جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سوئم دوسرے دن ہونا چاہیے یا تیسرے دن ہونا چاہیے, اس کی صحیح ترتیب کچھ آپ سمجھا دیں تو نوازش ہو. سوئم تو جیسے کہ جملے سے یہ کہ تیسرے دن ہی ہوتا ہے اور تیسرے دن ہی بہتر ہے, یہاں تک لکھنے والوں نے لکھا کہ دوسرے دن تو ویسے لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض چونکہ وہ دور سے آئے ہیں اب ان کو ایک دن اسٹے کرنا پڑے گا, تو اگلے دن صبح وہ سوئم کر کے وہ واپس اپنے اپنے چلے جائیں. سر مقصد تو اس علیہ ثواب سے جی نا. اب اگر ہو بھی جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی اس طرح کی ترکیب بنا بھی لیتا ہے, چہلم بھی وہ چہلم چالیسواں نہیں ہوتا, وہ بیسواں تیسواں پینتیسواں اس کے مطابق وہ ترقی ہو جائے. مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ ثواب کرنا, عیسیٰ علیہ ثواب تو ہو جائے گا. اللہ کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اگر یہ دنوں کے حساب سے, بعض لوگ تو اس کو بالکل کہ یہ دن سے آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتا یہ کام, تو یہ ہے عیسیٰ علیہ ثواب. اور شریعت مطہرہ نے اس کی کوئی بھی وہ معین دن نہیں بتائے گئے کہ یہ اس دن کریں اس ٹائم کریں. عیسیٰ علیہ ثواب آپ صبح کریں شام کریں, میت گھر پہ موجود ہے اس وقت کریں, دوسرے دن کر لیں, تیسرے دن کر لیں, مرنے سے پہلے کر لیں, کر لیں جب بھی کر لیں زندگی حیات میں کر لیں. یہ نہیں بات ہے یار, مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ ثواب کیسے کریں گے؟ ارے بھائی زندوں کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب ہوتا ہے, بے شک ہم کو ثواب نہیں چاہیے, کرو بھائی ہمیں تو بہت حاجت ہے. تو زندوں کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب ہوتا ہے اور فوت شدہ لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ ثواب ہوتا ہے, عمل سے پہلے بھی ہوتا ہے عمل کے بعد بھی ہوتا ہے. اس سال ثواب اس سال ہوتا ہے جبکہ ہو ثواب ماشاءاللہ, ثواب اس سال کرنا ہے ماشاءاللہ. اس موقع پر میں چاہوں گا کہ سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو عیسیٰ علیہ ثواب سے متعلق ہماری رہنمائی کا سامان کیا, مکتبۃ المدینہ پر الحمدللہ فاتحہ کا طریقہ نامی رسالہ موجود ہے جس میں الحمدللہ رب العالمین سوئم کے موقع پر, چہلم کے موقع پر, برسی کے موقع پر, بزرگان دین رحیمہم اللہ تعالی کے اس عرس کے موقع پر فاتحہ کا انداز کیا ہونا چاہیے, عیسیٰ علیہ ثواب کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, عیسیٰ علیہ ثواب کی صورت کیا ہونی چاہیے, کیا کیا صورتیں پڑھنی چاہیے, کس کس انداز سے ہو سکتا ہے, اس کے ثواب کی صورتیں کیا ہیں, اس کے فضائل کیا ہیں, الحمدللہ اس کی برکتیں کیا ہیں, اس پر الحمدللہ بہترین رہنمائی کا سامان کیا گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ سوئم, چہلم, برسی, عرس, گیارہویں شریف, بارہویں شریف, جو یہ عیسیٰ علیہ ثواب کی الحمدللہ رب العالمین مختلف رائج اصطلاحات ہیں, اس کے طریقے کو جاننے سمجھنے, اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ سے فاتحہ کا طریقہ نامی رسالہ ضرور بالضرور حاصل کیجیے. نماز کے احکام میں موجود بارہواں رسالہ یہی, نماز کے احکام جو الحمدللہ رب العالمین بہت معتبر کتاب ہے سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی, جو مختلف رسائل کا مجموعہ بھی ہے, نگران کابینہ الحمدللہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اس میں بارہواں رسالہ فاتحہ کا طریقہ ہی ہے. جن اسلامی بھائیوں کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو اس میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں, موجود نہیں تو میری عاجزانہ التجا, یہ فاتحہ تو ہماری ہوتے ہوتے ہوگی, نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لہٰذا میری عاجزانہ التجا یہ ہے کہ نماز کے احکام کی صورت تو اختیار کر ہی لیجیے. دو مدنی پھول عرض کرتا ہوں, اسی فاتحہ کا طریق نماز کے احکام صفحہ نمبر 478 پر نقل ہے. ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ دعا بھی اسال ہوتی ہے, اسال ثواب ہے, نیکی ہر نیک کام اسال ہو سکتا ہے. کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, ہاں اللہ عز و جل کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے, اسے ہم پہن لیتے ہیں. اچھا جب کوئی شخص میت کو عیسیٰ علیہ ثواب کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں, اے قبر والے یہ ہدیہ یعنی تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے, سبحان اللہ قبول کر. سبحان اللہ یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنے اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں. تو آپ اپنے مرحومین کو عیسیٰ علیہ ثواب کرنے کی عادت پیدا کریں, جو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں, کھانا کھانے کے بعد عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں, چلو کھانا کھا لیا کھانا سامنے تو یاد ہی نہیں رہا, کھانا کھانے کے بعد عیسیٰ کر دیں. اور اپنے گناہوں کی عادت چھوڑ دیں کہ اپنے گناہوں کے ذریعے اپنے مردوں کو تکلیف مت دو, اپنے فوت شدہ لوگوں کو تکلیف مت دو, بالخصوص والدین کی قبروں میں اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ایسا نہ کریں, اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیکی و پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال سنائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد عظیم قادری ہے, آپ سے یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچے اور نابالغ کا تیجا کرنا کیسا ہے؟ عرض کی گئی نا یہ عیسیٰ علیہ ثواب کی ایک صورت ہے, لہذا نابالغ بچے کا بھی تیجا ہو سکتا ہے, کرنا جائز ہے. واللہ تعالی عالم و رسول عالم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے والد صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا ہے, اور اس کے سلسلے میں سب سے پہلے مجھے آپ ایک عمل ایسا بتا دیجئے جس سے میں ان کو زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کر سکوں, اور دوسرا اسی شوق کے حوالے سے میرا ایک سوال ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جس کے گھر میں بھی انتقال ہو جائے ان کے ہاں تین دن تک چولہا نہیں جلتا, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے اصال ثواب کے لیے جو سب سے پہلے سوال کیا ہے تو اس سے متعلق یہی فاتحہ کا طریقہ میں اصال ثواب کے لیے بے شمار بہاریں اور برکتیں لکھی گئی ہیں. حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں انتقال کر گئی ہے, میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں, کون سا صدقہ افضل رہے گا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی. چنانچہ انہوں نے کنواں خدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ماں کے اصال ثواب کے لیے یہ کنواں انہوں نے اس کی ترکیب بنائی. تو یوں اصال ثواب بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے. آپ چاہیں تو مسجد بنا لیں, مرحبا, اپنی جن کا بھی آپ کا والد والدہ جو بھی جس کا بھی انتقال ہو مسجد بنا لیں, مدرسہ بنا لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حافظ یا عالم کے اخراجات اٹھا لیں, کہیں کوئی سنی مدرسے کے راشن کا خرچہ لے لیں. بہت سارے اصال ثواب کی صورتیں, اور پھر کثرت کے ساتھ نمازیں اور ان کے ثواب کو اصال کریں, قرآن کی تلاوت کریں اس کا ثواب اصال کریں. اپنی جو انفرادی عبادتیں ہیں نیکیاں ہیں وہ اپنے مرومین کو اصال ثواب کرتے رہیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, یہ زبردست اصال ثواب ہے. ایک تین دن کا مدنی قافلہ, کیا آپ یہ کہیے کہ میں تین دن کے مدنی قافلے کا ثواب اپنی والدہ کو اصال کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں تین دن کا مدنی قافلہ کیا کیا ہے. اس تین دن کے مدنی قافلے میں راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والا ثواب حق نمبر ایک, اس میں کی گئی بے شمار نیتیں. سبحان نمبر دو, اس سفر میں پڑھی گئی نمازیں, سبحان وہ بھی پانچوں نمازیں با جماعت اللہ توفیق تکبیر اولا کے ساتھ. سبحان پھر راہ خدا عز و جل میں تین دن کا سفر کریں گے تو اس میں آپ کو اشراق و چاش کے نوافل ملیں گے, اوابین کے نوافل ملیں گے, تہجد کی نماز ملے گی, اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت ہو, لوگوں کو جا جا کر نیکی کی دعوت دینا, اس نماز کی دعوت دینا, ان کو مسجد کی طرف لانا, ذرا سوچیے اس کا کتنا ثواب ملے گا. اور ذہ قسمت کہ اگر اس دوران کو غیر مسلم کو اسلام کی دعوت پیش کرنے کا موقع ملا اور وہ آپ کی نیکی کی دعوت سے مسلمان ہو گیا, مدینہ مدینہ ہو گیا نا, اس کا بھی اصال ثواب ہوگا. کئی ہو سکتا ہے کہ بے نمازی آپ کی نیکی کی دعوت سے اس مدنی قافلے میں نمازی بن جائیں, مسجد میں حاضری کا ثواب, اعتکاف کا ثواب, سنت اعتکاف کا جو ثواب آپ لیں گے وہ, اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت وہاں ہوگی, قرآن پاک سیکھنے کا طریقہ, قرآن پاک سیکھنے کا جہاں ذہن دیا جائے گا, پھر علم دین یہاں جو سکھایا جائے گا درس وغیرہ بیان کے اندر, اتنا سارا ثواب آپ جو تین دن کے مدنی قافلے میں کما سکتے ہیں اس کے علاوہ کی صورت میں بہت مشکل ہے. اگر آپ کے یہاں کسی کا بھی انتقال ہو جائے آپ فوراً سے پیشتر تین دن کے مدنی قافلے کم از کم نیت کر کے آپ ان کے اصال ثواب کی ترکیب بنائیں. اگر والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے تو تمام بھائی ترکیب بنائیں, ماں کا انتقال ہو گیا ہے تمام بھائی ترکیب بنائیں, بیٹے کا انتقال ہو گیا تو والد صاحب ترکیب بنائیں, ماں یا بہنیں یہ مدرسۃ المدینہ بالغات اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی ترکیب بنائیں, انشاءاللہ تعالی خوب خوب خوب خوب ثواب کا ڈھیر ملے گا. اب بولو تم نے مسجد کا مشورہ دیا, مسجد کہاں سے بنائیے, کہاں سے بنائیں, کوئی آپ کو اس میں زحمت ایسی نہیں ہوگی, آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں. دعوت اسلامی کے الحمدللہ خدام المساجد مجلس بنی ہوئی ہے جو الحمدللہ ملک و بیرون ملک میں مسجدیں بناتی ہے, آپ ان کو کہہ دیں کہ میں اتنے لاکھ کی مسجد بنانا چاہتا ہوں یا کسی مسجد میں میرے اتنے ہزار روپے لگا دیجئے میری ماں کے یا میرے والد کے اصال ثواب کے لیے, الحمدللہ یہ ہوگا. اور ایک اور زبردست اصال ثواب کے لیے لنگر رسائل کیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, تین تین چار چار پانچ پانچ دس دس روپے کے رسالے ملتے ہیں. یہ 313 لے لیے, 1200 لے لیے, 12 لے لیے اور تقسیم کر دیے. سب یہ تو اس موقع پر ترکیب بن جانی چاہیے کہ میت گھر پہ رکھی ہوئی, اب لوگ آ رہے ہیں, اب اس کے وہ غسل دیا جا رہا ہے, اب وہ بیٹھ کر بڑا افسوس ہوا جی بیٹھ گئے, اب اخبار لے کے بیٹھے ہوئے, کئی وہ مطلب دیہاتوں میں وہ بھکا پی رہے ہیں, سگریٹ کش لگا رہے ہیں, رسائل رکھ دیے جائیں, وہ بھی قبر کا امتحان, مردے کے صدمے, مردے کی بے بسی, تاکہ اپنی موت بھی تو یاد آئے نا. وہ مرنے والے کے سال ثواب کا کریں تو خود اپنی موت بھی تو یاد کریں, تو یہ بھی ایک ہاتھوں ہاتھ ترکیب ہو جائے. اور جنازے کے موقع پر تقسیم کر دیا جائے, میت کی تدفین ہو رہی ہے, فارغ ہیں تو اس پر رسالہ کو پڑھ کر سنا دیں, تو یہ بھی ترکیب رسالہ ثواب نیکی کی دعوت سب کچھ ہو سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے یہاں انتقال ہو جائے تو مقتت المدینہ پہ فون کریں. یہ مثال کے طور پہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ 12,000 روپے کے رسالے لے کر ہمارے یہاں آ جائیے, آپ کو اسی ترکیب بنا دیں گے تو وہ انشاءاللہ اسلام میں آ جائیں گے, بستہ لگا دیں گے, ٹیبل وغیرہ اس کے اوپر رسالے لگ دیں گے. آپ کے یہاں آنے والے تمام تر جو تعزیت کے لائیں ان کو آپ کی طرف سے یہ کیسٹیں, وی سی ڈی, رسالے سب تقسیم کر دیا جائے گا. سیوم پر, چہلم پر, دونوں برسی پر, جس موقع پر کریں ہوگا, شادی بیاہ پر بھی ہماری ترکیب ہے ماشاء اللہ. ہال میں جا جا کر اسلامی بھائی جو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے لگاتے ہیں, لاکھوں لاکھ روپے کا لوگ شادی پہ کھانا کھلاتے ہیں تو چند ہزاروں روپے کا لنگر رسائل بھی کر دیتے ہیں الحمدللہ, اس سے بھی ثواب. بس سب ہے ثواب اور سب کے لیے اخلاص شرط ہے اور حلال کمائی سے کریں. مرحبا سر, رسالے ثواب کی ایک صورت, والد کے اگر رسالے ثواب کے لیے داڑھی رکھ لیں ماشاء اللہ, امامہ باندھ لیں, مدنی حلیہ اپنا لے, تو سوتے جاگتے اب داڑھی چہرے پر رہے گی, سال ثواب ہوتا ہی رہے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیسی پیاری صورت ہے. سبحان اللہ الحمدللہ. مدنی چینل کو بھی ایسا بتیات دے دیں تو مدنی چینل کے ذریعے سے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت آپ دیکھیں. یہ تو مینٹلی ویژن کی بات ہے کہ آپ کا ذہنی وہ سوچ کتنی وسعت رکھتی ہے کہ اگر مدنی چینل میں آپ کے وہ کنٹریبیوشن آ جاتا ہے تو مدنی چینل کہاں کہاں جا رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے. الحمدللہ خود ہمارے گھر میں مدنی چینل کے اثرات کتنے مرتب ہو رہے ہیں سب آپ کے سامنے ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کو دل کھول کر اپنے مدنی عطیہ دیجئے کہ مدنی چینل یہ کمرشل یعنی ایڈورٹائزمنٹ کا ہمارا کوئی سلسلہ نہیں ہے, ہمارا جو مدنی چینل کا طریق سلسلہ ہے وہ آپ کے عطیہ یعنی آپ کے چندے سے چلتا ہے. تو جو اسلامی بھائی مدنی چینل کو چندہ دینا چاہتے ہیں وہ اکاؤنٹ نمبر اور آ رہا ہوگا, آپ یہ اکاؤنٹ نمبر دیکھ لیجئے, اس میں آپ ڈائریکٹ جمع کروا سکتے ہیں اور فون نمبر بھی دے دیں, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اتنا کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. ماشاءاللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ بھی عرض ہے صاحب کہ اس سال ثواب کے جہاں آپ نے ماشاءاللہ اتنی صورتیں بیان کی ہیں, میت پر بہت بڑا ایک احسان ہو جائے گا اگر اس کی اولاد میں سے صاحب خانہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں. بہت پیاری توجہ دے رہا ہے, نمازوں کا فدیہ جو امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ نے بھی اپنی اسی نماز کے احکام میں لکھا ہے, تو یہ بہت ضروری, بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اس کو تدفین سے پہلے یہ کام کر دیں. روزے کا بھی اس پہ نمازوں کا بھی روزوں کا بھی اسی طرح زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں پتہ ہے علم ہے تو وہ کسی کا قرضہ انہوں نے دینا ہے تو وہ قرضہ لوٹا دیں یا ان سے معاف کروا لیں. قضا نمازوں کا طریقہ میں نماز کے فدیے کا بیان, اصل میں آپ دیکھیے کہ اس وقت پورے بیان میں ہم نے کثرت کے ساتھ اس رسالے کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, تو آپ اس رسالے کی یعنی اس یہ جو کتاب ہے نماز کے احکام اس کی اہمیت کو سمجھیے, یقین مانیے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہر مسلمان کی حاجت ہے یہ کتاب, ہر گھر کی ضرورت ہے یہ کتاب, ہر گھر کی ضرورت ہے, فرد ہر فرد کی ضرورت ہے, مرد عورت دونوں کو الگ الگ ہونے چاہیے بے شک. نماز کے فدیے کا بیان یہ نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 345 پر شروع ہو رہا ہے, 345 اس کا فدیہ کیسے ادا کرو, وہ آسان سے آسان طریقہ لکھا ہوا ہے بے شک, کہ تھوڑے سے پیسے میں آپ لاکھوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں. چلو اب یہ تو اب آپ پڑھو گے تو پتا چلے گا. اچھا بولو یہ بھی بتا دو تو یہ پڑھو. خریدو گے کب؟ مقتد المدینہ دستیاب نہ ہو تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے لے لیجئے گا بھائی. پڑھو بھائی پڑھو. علم دین کی کمی کی وجہ سے ہم یہ سارے نقصانات اٹھا رہے ہیں. علم دین اگر ہو تو الحمدللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کل انشاءاللہ بیان ہے معاشرے کے ناسور میں علم دین کی کمی. اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ اس وقت دیکھیں گے کہ علم دین کی کمی سے کیا کیا ہمیں نقصانات ہو رہے ہیں. سوال سنا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد ایاز اتاری ہے. حاجی صاحب آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ لڑکی کی جب رخصتی ہوتی ہے اس ٹائم پہ گھر والے اور محلے دار پڑوسی روتے ہیں, روتے روتے اپنی چھاتیاں پیٹتے ہیں, اس طرح کرنا کیسا ہے؟ رخصتی ہوتی ہے دنیا سے یا وہ شادی کی رخصتی ہے؟ شادی کی غالب مراد. اس میں روتے ہیں پیٹتے ہیں دنیا سے رخصتی؟ دنیا کی رخصتی. نہیں نہیں نہیں یہ وہ رخصتی تو دے دنیا سے رخصتی نہیں کہیں گے. شادی کی رخصتی ہوگی. پتا نہیں کیوں روتے ہیں. مطلب یوں چھاتی پیٹنا اور جس کو نوحہ بین کہتے ہیں یہ جو اس کو تو خیر اجازت نہیں دی جائے گی اس کی, اور اتنی آواز سے بھی رونے کی اجازت نہیں دی جائے گی جس سے کہ غیر محرم عورتوں کی آواز سنیں. ہاں البتہ بیٹی رخصت ہو رہی ہے, بہن رخصت ہو رہی ہے, اور یہ ایک فرط محبت میں اور اس طرح کی کیفیات میں اگر کوئی اس طرح آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں, کوئی روتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہمارے تو نہیں بات ہے کہ چھاتی پیٹنا اور یہ کہ مطلب ایسا کون روتا ہے. سم ٹائم ایسا مطلب کہ ایسا ہوتا ہے کمیونٹی انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم پوری دنیا کو ایڈریس. یہ رہا ہے اب سوال کیا ہے تو پوری دنیا کو ایڈریس دنیا کی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس طرح سے ترکیب ہے کہ واقعی کہیں کہیں پر ایسی صورت ہوتی ہے کہ سم ٹائم دلہا گھبرا جاتا ہے یار میں لے کر جاؤں اس کو نہیں لے کر جاؤں, کوئی زیادہ ہی ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ کیا کروں. مطلب کمال کی بات ہے دلہے کو بھی گھبرا ڈالا ان لوگوں نے. دلہا نہیں گھبرا جیسے موقع پہ دلہا بڑے دلہے کو سنبھالنے والے بھی دو ہوتے ہیں اس کے ساتھ, وہ گھبرا نہیں دیتے. اللہ اللہ خیر کرے اور ہمارے سارے معاملات عین شریعت اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونے. سوال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, اگر کسی کا بیٹا لندن میں اس کے باپ والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کو آنے میں دو سے تین دن لگتے ہیں, اگر اس دوران میت کو سرخانے میں رکھنا کیسا ہے؟ یہ درست نہیں ہے, کیونکہ ہماری شریعت نے فوری تدفین کرنے کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے, اور ہمارے یہاں یہ ہے رجحان کے بہت بہت دیر تک میت کو رکھا جاتا ہے. یہ میت کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا رسک ہے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی. ایک وقت کے بعد میت کا معاملہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگ اسی خدشے کے پیش نظر سرد خانے کو مطلب یہ دیتے ہیں. جی رہنمائی کا سامان کی نا کہ سرد خانے میں رکھنے کی وجہ سے میت کو تکلیف پہنچے. اگر یہ طے کر لے, یہ طے کر لے کہ یہ جو سرد خانے میں رکھنے جا رہا ہے نا, تو اپنے اس کو بولے گا جب تک یہ میت سرد خانے میں تم اس کے ساتھ رہو, یہ دراز میں رہے گی تم اس کے پاس کھڑے ہو جاؤ, اس کو وہیں کھڑے کر سالے صاحب کرتے رہو, یہ خود سرد ہو جائے گا تو پتا چلے کہ کیا تکلیف کیا ہوتی ہے. یہ میں چوٹ کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کرو. آپ کو کسی نے کہا اس کا بیٹا آ رہا ہے, اس کی میت کو آپ جو اس کے والد صاحب کی میت ہے اس کو آپ سرد خانے میں رکھ دو, فون اٹھائیے. دولت اہل سنت جی, وہ ہمارے یہاں وہ میت رکھی ہوئی ہے اور بیٹا وہ لندن میں ہے, تو کیا حکم ہے کہ اتنی دیر میں آ جائے گا, ہم میت کا کیا کریں, تدفین کر دیں سرد خانے میں رکھے کہ کیا کریں؟ تو الحمدللہ آپ کو جواب دے دیں گے, جیسا وہ کہنا ویسا کر لیجیے. یہ سرد خانے میں رکھنے کا نہیں کہیں گے. آپ نے فرمایا دیا بھائی, یہی کہہ رہا ہوں. نہیں لیکن میں تو جنرل بات کر رہا ہوں, وہ جو سن رہے ہیں ان کو ہی عرض کر رہا ہوں, جو نہیں سن رہے ان کو بتا دیجیے. کیونکہ جب ایک میت ہوتی نا تو وہاں کوئی اکیلا آدمی نہیں ہوتا, وہاں 25-50-100-200 افراد ہوتے ہیں جو بات سمجھدار ہوتے ہیں. ایسا تھوڑی تھا کہ سارے کے سارے مطلب کہ وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, یوں کر دو یوں کر دو یوں کر دو. بات کافی سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہوئے اپنے جناز سے بعض لوگ وہ سنجیدہ ہو کر دور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہو رہا ہے نا صحیح نہیں ہے, مگر ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کو صحیح سمجھانے جائیں گے نا ان کو سمجھیں گے بھی نہیں. آپ دیکھیے جب وہ میت کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں تو ایسا اتار رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی مطلب کیا اتر رہا ہے اندر میں, سارے ڈکٹیشن یوں کرو یوں کرو اے یوں کرو. ارے خدا کے بندو, اتارنے والے کو اتارنے دو, تم اس کے اترنے پر اپنے اترنے کا تصور کرو. اللہ اللہ اللہ کہ ایک دن میں نے اترنا ہے. یقین مانو اگر آپ صرف قبر کو دیکھتے رہے نا, قبر کو دیکھتے رہو, جو مردے کے ساتھ ہو رہا ہے دیکھتے رہو, تصور کرے میرے ساتھ ہوگا یہ. جب سیل رکھی جا رہی ہوگی نا آپ شاید پھوٹ پھوٹ کرو گے کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا کہ یہ سیل رکھ دی جائے گی, بالکل اندھیرا کر دیا جائے گا میری قبر کے اندر, اور وہ جگر کا ٹکڑا لگتے جگر بیٹا یہ گور کر کو کہہ رہا ہوگا کہ یہ کونے سے دیکھ روشنی جا رہی ہے, ادھر بھی تھوڑا سا گاڑا لگا دے, ادھر سے بھی روشنی نہیں جانی چاہیے, اتنی مٹی قبر پہ ڈال دی جائے گی. اور سارے جو جا رہے ہوں گے تو بندہ غور پیچھے مڑ کر دیکھے تو صحیح سب چلے گئے, کوئی نہیں ہے. تو پھر وہ اندھیرے قبر کو یاد کرے. امیر سنت ایک شعر میں لکھتے ہیں, خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار. یا رسول اللہ آ کر قبر روشن کیجئے, ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے. تو ہم مطلب کہ اس کو یاد کریں اور یہ غور کریں اور اس طرح نہ کریں. جنازے کی تدفین میں, میت کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے, یہ یاد رکھیے گا. فوراً اس کی تدفین کے, اور ویسے بھی گھر دیکھیں کہ جہاں انتظار نہیں کیا جاتا, اور میت کو بہت جلدی اس کے مراحل سے گزار کر یعنی اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤ نا. اگر نیک ہے تو جلدی اپنی نعمتوں کو پائے, بد ہے اتارے اپنے انجام کو پائے. ہم کیوں اس کو مطلب کہ روک کر رکھیں؟ نیک کار تو چاہتا ہی ہوگا کہ مجھے جلدی قبر میں اتار دو, میری قبر میں جنت کی کھڑکی تو کھل جائے. سبحان اللہ. سبحان. تو یوں مطلب کہ جو میت کے احکام ہیں, تدفین کے احکام ہیں, قبر کے بھی احکام ہیں کہ قبر کیسی ہونی چاہیے, قبر کے اندر کا معاملہ کیسا رکھنا چاہیے, قبر کے اوپر کا معاملہ کیسے رکھنا چاہیے, یہ ساری چیزیں سیکھیں. یہ مطلب ہم کب تک صرف یہی مطلب کہ دنیا کی تعلیم ہی کے پیچھے پاگل رہیں گے؟ مطلب یہ تو میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اس کو ہر فرد نے اس کو بھگتنا ہے. ہر فرد نے مطلب کہ موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر شخص کو موت آنی ہے, ہر شخص مرے گا. وہ ہے نا وہ سورہ رحمان میں, کل من علیہ فان, کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور باقی رہنے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے. بے شک وہی باقی رہنے والا ہے, سب ختم ہو جائے گا. تو کب اپنے مرنے, اب بھی زندہ ہیں مرنے کی تیاری کریں, آگے ایک طویل سفر ہے اس کی تیاری کریں. دلا غافل نہ ہو, یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. اللہ بگیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی, یہ ہوگا ایک دن تنہا, اسے کیڑوں نے کھانا ہے. تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا, زمین کی خاک پہ سونا ہے اینٹوں کا سرانا ہے. غلام ایک پل نہ کر غفلت, حیاتی پر نہ ہو غرہ, خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے. ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے, موت کا تصور رکھیں, اور نزا کے وقت موت, روح قبض ہو جانے کے بعد یہ ہونا ہے. دیکھیں ابھی اللہ کی رحمت ہمیں, ہماری یہ ساری چیزیں ریکال ہو رہی ہیں نا, ہماری یہ ساری چیزیں ہم ریوائنڈ کر رہے ہیں, ہماری ساری چیزوں کو مطلب ہم دہرا رہے ہیں, جو چیز ہونی ہے ہم اس کو دہرا رہے ہیں کہ ایک قبر ہے, قبر کا امتحان ہے, قبر کے سوالات ہیں, مر ربو کا ماں دینوں کا, کنتا تقول فی حقی حاضر رجول ہے نا, ماں کنتا تقول فی حقی حاضر رجول. یہ سوالات کی تیاری کرنی ہے. قیامت کا دن ہے, قیامت کے دن اٹھنا ہے, قیامت کے سوالات کے جوابات دینے ہیں. اب ہم نہیں جانتے کہ ہمارا حال کیا ہوگا, وہ قبر کا تصور کریں. یعنی نیک ہو یا بد ہو, آپ کو پتا ہے قبر ہر ایک کو دباتی ہے. نیک ہو یا بد ہو قبر نے دبانا, یہ تے ہاں, یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. نیک ہو یا بد ہو قبر نے ہر ایک کو دبانا ہے. نیکوں کو یوں دبائے گی جیسے ماں بچھڑے ہوئے لال کو دباتی ہے, اور بد کو یوں دبائے گی کہ اس کی دونوں پستیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. تصور باندھے قبر کا اندھیرا گڑا, قبر کی ہولناکیاں, قبر کی وحشت, نزا کی سختیاں, یہ سب چیزوں کا تصور رکھنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری مطلب مستی دور ہو جائے گی. ہم وہاں مستی میں ہیں. موت ساری مستیاں ختم کر دے گی, موت سارے مزے ختم کر دے گی. بلکہ موت کی یاد تو یہ لذتوں کو مٹانے والی شے, موت کو کثرت سے یاد کرو, یہ تو ہمیں ترغیب موجود ہے روایتوں کے اندر کہ لذتوں کو ختم, کیوں ہم لذتوں میں کھوئے ہوئے ہیں, ہم موت کو بھول بیٹھے ہیں. ہم اسکوٹروں کو گڑ گڑ گڑ گڑ کرتے ہیں. ابھی یہ 31 دسمبر آنے والی ہے, یاد آ گیا 31 دسمبر آنے والی ہے. کیا موت کی تیاری کرنے والا مرنے والا کیا یہ حال ہوتا ہے؟ تو مرنے والا یوں جیتا ہے, موت سے غافل نہ ہوئے بے خبر ہے تم ایک ساتھ دنیا پر, موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ, جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ, گر جہاں میں تک رہے, جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا پھر بچا تجھ کو نہ کوئی پائے گا. موت آئی دیے قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار, مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار, میرے اندر تو اکیلا اندھیری کوٹھڑی, تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی, گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل بے انتہا سب آئے گا, جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کی فضیلت کی روایت کا خلاصہ ذہن میں آ رہا ہے، جو روزانہ موت کو 20 مرتبہ یاد کرے گا وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. بارگاہ رسالت میں ایک شخص کا خوبی کے ساتھ ذکر کیا گیا، میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے بارے میں تمہارے صاحب کا کیا حال ہے؟ موت کو بھی یاد کرتا ہے؟ عرض کی حضور نہیں. فرمائے پھر اس کا وہ مقام نہیں جو تم سمجھ رہے. اللہ اللہ اللہ، اتنی اہمیت ہے موت کی. اور جہنم میں لے جانے والے اعمال میں، ایسا میں نے پچھلے دنوں پڑھا کہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. سبحان اللہ، دعوت اسلامی میں موت کو یاد کرنے کے بڑے مواقع، بڑا مدنی ذہن دیا جاتا ہے. اور واقعی جسے موت کی یاد ہو اور موت جس کے پیش نظر ہو، اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرو، خوش شدہ لوگوں میں شمار کرو، دنیا میں یورو جیسے مسافر رہا کرتا ہے، تو اسی کیفیت کے ساتھ اللہ نے چاہا اگر جینا نصیب ہو گیا نا تو بہت ساری برائیوں اور بہت سارے گناہوں سے نجات نصیب ہو جائے گی. موت کو یاد کرنے کے طریقے کچھ موت کو یاد امیر علیہ سنت کے رسائل، ویران محل، قبر کا امتحان، مردے کی بے بسی، مردے کے صدمے، امیر علیہ سنت کے بیان کی کیسٹ، قبر کا امتحان، ماشاءاللہ خود نگرانی شورا کا بیان ہے، موت کا تصور، بہت ہی رقت انگیز بیان ہے. انشاءاللہ تصور بن جائے گا اور گناہوں سے توبہ اللہ نے چاہا تو نصیب ہو جائے گی. پھر اپنے محلے کے اندر عزیز و اقربا میں اپنے فوت شدہ افراد کو یاد کریں، ان کے ہنستے چہرے، مسکراتے چہرے یاد کریں، یہ بھی موت کو یاد کرنے کا طریقہ ہے. یہ اشعار جو ابھی پڑھے جا رہے تھے وسائل بخشش میں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے درج کیے، ان کو پڑھنا یا ان کو سننا یہ بھی موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے. مدنی چینل پر بیانات آتے رہتے ہیں مبلغین، اس پر بھی موت کے تذکرے کرتے ہیں، موت یاد دلاتے ہیں، ان کو سننے سے بھی موت کی یاد آئے گی اور انشاءاللہ وہ لذتیں ٹوٹیں گی اور موت، قبر، آخرت کی یاد آئے گی، تو اللہ نے چاہا تو نیک اعمال کی طرف رغبت ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اچھا، آپ کے سوالات یقیناً بہت سارے ہوں گے مجھے اندازہ ہے، مگر وقت بھی کافی سارا ہو چکا ہے، تو جن جن کے کالز نہیں چل سکیں، ہم نے کوشش کی، کافی ساری کالیں ہم نے لی ہیں، جن کی کالز نہیں چل سکیں ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات، پریشانیاں، جنہوں نے کی، جنہوں نے نہیں کی، جو چاہتے تھے نہیں کر سکے، اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین. اور چلتے چلتے یہ ایک نیت کرواتا چلوں، آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بھی زوردار لگا لیجئے گا نعرہ. ہم اس سال کوشش کریں کہ ہمارے یہاں جو مختلف تہوار منائے جاتے ہیں، ان میں بالخصوص 31 دسمبر کا تہوار بھی عجیب و غریب انداز سے منایا جاتا ہے. دیکھیں، مسلمان ہیں، مسلمان کو اپنے مذہبی اور اسلامی جو راتیں ہیں، ایام ہیں، خوشی کے بھی اگر ایام آتے ہیں، ان کو کس طرح منانا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے. بالخصوص 31 دسمبر کو جو ایک طوفان بدتمیزی، خوشی کا موقع ہے، سب مناتے لوگ، اصل میں وہ ایک نیو ایئر نائٹ کے نام پر، اور ٹھیک ہے ایک عیسوی سال ختم ہو رہا ہے، ایک نیا عیسوی سال آ رہا ہے، وہ ایک قطع نظر اس سے کہ اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن مطلب ایک ایسی کیفیت بدمست ہو جانا، پھر شرابیں اور گانے باجے، عورتیں اور فحاشی عیاشی، طرح طرح کے اس میں مناظر، سب آپ کو پتا ہے حقوق العباد کس طرح کثرت کے ساتھ تلف ہوتے ہیں، تو کوشش کیجئے. اور پھر مسئلہ یہ کہ یہ ہے ہفتے کی رات، اگلے دن اتوار ہوگی، تو چھٹی کی رات ہوتی ہے تو وہ زیادہ مستی چڑھتی ہے. میں بھی سوچ رہا تھا کہ ہم پھر 31 دسمبر کو کچھ رکھ لیں یہاں مدنی چینل پر، کچھ سلسلہ رکھ لیں کہ ہم اپنے معاشرے کا ناسور بیان ہوگا، اور معاشرے کا ناسور بیان جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا تقریباً 9:30 بجے. تو اب مطلب ہم چاہیں گے اور میرے چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اس معاملے میں ہماری تائید کریں گے کہ ہم کو مدنی چینل پہ ایسا سلسلہ دیں ان کو کہ یہ بیٹھے دیکھیں، اللہ کرے دیکھیں، اب وہی بیٹھے وہی دیکھے گا جس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ مثبت اور اچھے باتیں ہوں گی. اب یہ مدنی چینل ہمیں پاکیزگی دیتا ہے، تو سوچ رہا ہوں انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں پھر کوئی جیسا اعلان کریں گے آپ کے ذہن میں کوئی سا مشورہ ہو تو آپ میل کر دیجئے گا feedback@madnichannel.tv پر, ایس ایم ایس کر دیں کہ 31 دسمبر کو چاہیں تو ہم یہ کریں. مقصد یہ ہے کہ ہم کسی صورت اپنے اسلامی بھائیوں کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کے معاملے میں مشغول رکھ سکیں. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس پر کیا کرنا چاہیے. آئندہ جمعہ بھی 30 دسمبر جو پڑ گئی تھی جن میں تھا کہ اگر مدنی مکالمے کا ٹاپک بھی آنا چاہیے تو اس حساب سے اسلامی بھائیوں کے انشاءاللہ سوچ کر بیان کرتے ہیں کہ آئندہ جمعہ کو کیا موضوع ہونا چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. من کا بتائیں صلی اللہ تعالی علی کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم, مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم, میرے چاند میں صدقے آ جائے در بھی, میرے چاند میں صدقے آ جائے در بھی, چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم, چمک اٹھے دل کی گلی غوث اعظم, جو قسمت کو میری بری اچھی کر دے, جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم, جو عادت ہو بد کر بھلی غوث اعظم, ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے, لگا دو کنارے, تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم, تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم, تیرا رتبہ نہ کیوں ہو کہ مولا, تیرا رتبہ اعلی نہ کیوں ہو کہ مولا, تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم, تو ہے ابن مولا علی غوث اعظم, فدا تم پہ ہو جائے نوری یہ مضطر, فدا تم پہ ہو جائے آتی مزتر, یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم, یہ ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم. ماشاء اللہ مرحبا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع